انجلنا في اللقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم حياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم ما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم أنعام حرمت ظهورها وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله على افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم شركاء سيجزيهم واسمهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل وزرع مختلفا كلوا الزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وأعطوا حقه يوم أصواته ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من أزواج اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حمم عن الأنثيين ما اشتملت علي أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم عن الأنثيين ما اشتملت علي أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذا شاكر الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليزول الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما يوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس نفسا إلا لغير الله به فمن اجتر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلطوا بأمر ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم اياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك مسواكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده ويوفر الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلت فاضلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله يوفوا ذلكم وسواكم لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وسواكم لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفسيرا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت إيمانا آلها خيرا وانتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين قل أغير الله يبغي ربه ورب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم ارجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم سورة الانعام مضمون په اعتبار دوه حصے او اوله حصہ کې یوصل ولس آیاتونو تر یوصل اطلسم آیات پورې او باندې کې رد شرک اعتقادي وو شرک اعتقادي او شرک شذاقیدی سره تعلق ساتي شرگ اعتقادی سلور قسمون رد کول شرگ فی العلم شرگ فی التصرف شرگ فی الدعا او شرگ فی العبادت ورسرا ورسرا ادلہ اقلیہ ذکر کول پہ اس بات توحید باندی سنچ شرگ رد کو نو توحید ورسرا ورسرا ثابتو او قبات ستا او شفق امتحانات چهر او موحد بباوی تیری گی ملاوی ورسرا ورسرا ذکر کول بلفظ کذالک سرا اشارہ و قائدی مستمر ریتا چه امیشہ بدا سکی گی چه سوگ دے اللہ توحید بیانی نباغ بدا امتحان نرازی اس دیزانا یوصل اطلسم ایاتنا دویم ایسل صورت او پدی کے رد شرگ فیلی شرگ فیلی یعنی آغا شرگ چغد افعال سر تعلق ساتی ظاہری معظم دو کسمونو یو تحریم دما احل له اللہ او دویم تحلیل دما حرمه اللہ چه اللہ کم شے حلال گردو لئی اوہیت حرام اوائی یا اللہ حرام گردو لئی او تے زان لہ حلال اگردے چه بابا ویلی دی پیر ویلی دی مولا ویلی دی نزال قبلی دا تحریمات تحریمات دو دا شرگ فیلینا مخی سبع مائدہ کی صاحبہ بحیرہ وسیلہ او حامی ذکر کریو اگا ان دا تبیلی دا شرک فیلی نو سوک اگا دا تحریمات العباد نا گرزئی او سوک دا شرک فیلی نا دا نزور العباد نا گرزئی دا شرک فیلی خسوک دا تحریمات العباد نا گرزئی چه اللہ حلال گرزوریو دای پزان حرام کریو او سوکی دا نزول العباد نا گردئی چه دا بنیانو نظر پیش کرو دا بنیانو بنو بانده او دا قبلی دا نزول العباد نا دی دارنگی او شے اللہ حلال گردو لے او چه پسان بانده حرامو گردے ندام دا قبلی دا شرک فعلی نا دے نقبائف دا مشرکین نو ذکر گئی او رد دا شرک فعلی کئی فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ خُرَيْدَا وَسَنَا چِعَدْكَ شَنْدَ اللَّهِ پَاغِ بَانْدِ اِن كُنْتُمْ بِعَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ كَيْتَا سُبْعَيَاتُنُ دَا اللَّهِ بَانْدِ يَقِينَكَ اُنْكِ كَدَا اللَّهِ پَاغِيَاتُنُ مِمَّان رَاوْرَي نُچَا اللَّهِ کَمْشِ حَلَال كَرْدُ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ او نصرت کوي په نزول العباد باندې چې مخلوق ته نظر پیش شوی دی هغه حرام دی. وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه سدی تاسو لرا چه نقرئی دا غسنا چه آتگش نند اللہ پاہی باندی وقد فصل لکم او تاکی سرا واضح کئی تاسو تا اللہ فصل سغد مازی دا نجی سغد مازی دا ندی مطلب خدای چه مخ کے اللہ بیان کری دی نمخ کے اللہ کم زائی کے بیان کری دی مفسرین پدے زائی کے سو کوئی سورہ مائدہ کے بیان کری دی نواغی تا اشارہ دا خدا خبر صحیح ندا ذکر سورہ مائدہ پنزور کے یو سل دو لسم دا اور سورہ انعام پنزور کے پینز پنزوستم دے نو سورہ مائدہ خدا انعام نرست اور آغل دا نفاصلہ گاگے دسن اشارہ شوا سو کوئی فاصلہ اشارہ دا سورہ نحل تا چانتے بیان کری نو سورہ نحل خون دا دے نرست و نازل شوئے دے اگا خو وو یایم دے بنزور کے او سورہ امام پینز پانزوستم دے نو بیا سنگا آئیتا اشارہ شوا اصل خبر ادا دا ابن عقیل بشارت الفیہ کے دا قاعدہ ذکر کرے دا شد متکلم کلدا مقصودی چو خبرہ خم مضبوط کی اکلاکے کی متحقق لکوئی کی نوہ تعبیر کئی دا مزارے نبا ماضی عام قائدہ خدای و ماضی دا پارد تحقق لکو خواہ تفصیل کرے اگوی چھ کارا دا متکلم دا مقصودی چھ او خبر خم مضبوط کی اکلاکے نو آغا بیا مقصود مزاری او صیغه د ماضی راړي د پاره د کلاکوالی متحقق لکوئی کی دلته کې هم صیغه د ماضی راړه مقصود مزاری دا معنا دا وقد فصل لكم تاکي سرا واضح کوي تاسو ته الله ما حرم عليكم او چې حرام کړی دی په تاسو باندې إلا ما استريتم إليه مگر هغه چې محتاج ګرځوي تاسو ویتا سمات له مري او صاد فيجي د قرات سنشتا نو ګاوا ځای کې سپراتیه مردار په تاوا نظر د غیر الله پر دې نو ته به هغه مردار نه دوه اوپر چې صاد راګیر شي بیا به د نظر نزان بچکه او که بیا مجبوری او بل سمین نبیا دانے نا دورا پڑے شی ساد پیراگیر شی و اِنَّا کَثِيرَ الْاِذِلُونَ بِهُوَائِمْ بِغَيْرِ عِلْمِنْ او یقین انڈیر گمراکی کی بخول خیالات و بغیر دلیلنا بغیر دلیلنا بغیر دلیلنا اِنَّا رَبَّكَ هُوَا لَمُ بِالْمُوْتَ دِينِيَ كِنُنْ رَبْسْتَا خَبُولِ بَزَيَاتِ كَوْنْكُ بَانْدِي چه سوک زیاده که چه مقام منتی دا ارو نن برما دا نا دیاو تیزان مره نا پورا وزارو زائر الاسم و باتنا پردائی زائر گنا لرا و پر گنا لرا زائر گنا لگا شرگ فعلی باتین گنا لگا شرگ اعتقادی شغد زرده نمانا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا پرهدئی شرک فعلی و شرک اعتقادی یکنم آغا قسان جائی کئی گناہ لراد زرده چبر لبور گشی پاغا بانده یک تاریخون چدئی جوڑاون کیو اغی لرا دئی چه صدرو جوڑ کریو شرک جوڑ کریو دانی سزا بور گشی وَلَا تَا قُلُومِ مَا لَمْ يُسْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ او مخرج دا غسنا چه آد نگره شنونگا اللہ پاگی بانده و انہو لفسخ او دا شید پلیت و انہو لفسخن او دا شید پلیت رات کئی پنزور العباد چه دا مخلوق بنو بانده نظر پیش چه داد بابا نظر دے چرگ چرگوڑے علوا پراتے نوغا حرام دی شاہ منصور بابا هم په خپل کتاب البرهان کې لیکلي دي او مصافه کې وعلم ان مما انذر العوام وعلم ان مما انذر العوام من الشم والزيت والدراهم والدنانير الى ذراع الانبياء الكرام تقربا اليه فهو سخط وحرام فدي قوشا چه خلق کما روپائے پیسے تیل اوڈیئے اولیاء و قبرون دا پیشکینو اغا پلید دی اغا حرام دی حاضر تے اغا شے ذکر کرو سورہ بقرہ کی اغا کلیمہ ذکر کرو وما اوہلہ لغیر اللہ بے او سورہ مائدہ کی درہ میاد کی چه نظر نم اوحاد دا اللہ غیر اللہ پہ اوشنو اغا حرام اغا آواز حرام دے پاتے شے نوے دلتا ذکر کو چغشے ام حرام دے پیر بابا وئی چه نظر دا غیر اللہ پیش نو اغا فوو سخت نو حرام اغا پلید دے اغا حرام دے او چه چا پیش کر فذابه مشرك والمذبوحة ماتت امرأت ربائنا چاچه گٹ پیسا د بابا دربار لوڑ نو آغا چکا علا لکا آغا مردار دے چاچه اوڑا آغا مشرک دے خزا پی طلاق آغا الواد ارامیان دی درسی مانکی شریف پیر عبدالوحاب دارو کتاب دے ہدایت الابرار او دا دا شیرگل محتمیم سیب چوو دا اغا نکلی کرو دا اغا موریدو نو اغام لگی سلم صفا ہدایت الابرار کی چل بابا پنم باندی گٹ پیسا چر چل گوڑے پیش نو فضا بی هم مشرکن والمزگوہ تو میتا تو نمبراتو روبا اینا چاچ پیش کل اغا مشرک دے خزا پی طلاق و الواد ارامیان دکا اللہ سر برسو کی سزارو برگو وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اَوْ مُخْرَئِ جَا وَسَنَا چِعَبْ نِقْرِشْنُنْدَا اللَّهِ پَاغِ بَانْدِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ اَوْ تَغَ شَدِ پَلِتَ اَوْ شِتِ پَلِتْ دَلْتِ ہوئے آلتِ اَغَ کَلِمِتَ سُرَ بَقَرَا يَوْسَنْ دْرِ او دلتی اغا شیر ذکر کرو چه اغا پلید دے و حرام دے وَإِنَّهُ لَا فِسْقُنَهُ دَا غَشَيْا دَا پَلِدَا نُجِرَا پَلِد دے شیطان سکئی دے بوئی مڑاو گو حلوان شریفی تے پلیتا ہوئی دا بوڑی خوردارا وَإِنَّ شَيَاتِنَا لَيُحُونَ إِلَىٰ عُلِيَائِمْ او یقینن شیطانان و سوسیه چه خلو مرگروتا وحی پمانا دا وسوسی وحی پمانا دا لگلو جبریل امین راجی فا اوحا الى عبدهی ما اوحا حل دا پمانا دا وحی لگل دا جبریل امین کلا وحی پمانا دا حکم راجی لکه سورہ نحل کی برازی و اوحا ربکا الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا او کلا وحی پمانا دا وسوسی لکا دلتا وَإِنَّ شَاعَتِنَا لَيُحُونَ إِلَىٰ عُلِيَائِهِمْ او یقیناً شیطانان وصوصی جیخ قلو مرگروتا دید پارا چه جگڑا اوکی تاسو سرا دید تاسر جگڑ کئی وطن نظر تا تخورده تارا موائی دا مخورده وا دا جائز دا دارا وادا تاسر اوپکی جگڑ کئی پدی حیلو حرمت کی بدن سر جگڑ کئی وَإِنَّ شَاعَتِنَا لَيُحُونَ إِلَىٰ عُلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُ مِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ كَتَاسُ مَنَ الْدَدَيَّ نِيَقِينًا يَيْبَ تَاسُ بَدَغَ وَفْكِ مُشْرِكَانَ لَكَتَاسِ دَدَوْ مَنَ الْخُزَقَ لَا رَوَانْ شُوِدْ مَنْ شَبَّهَ بِقُومٍ فَوَ مِنْهُمْ مفتی اغا لکلی دا یو رساله لکلی دا چیز او یو محتمیم سے منگا دوڑای للاڑو یو سوڑی دعوت کرو نو منگا دعوت للاڑو نو چیز دعوت تا کیناستو نو ما دا سړی نه د پوسو کې دا دعوت دې سکی سره بارا کې کړه دې ودا ما دا نظر منلو که زمان زیه پات شو زمان دا پیر بابا پنون بانده گڑا لالو امام و تمیم سے توقع تلو چیر دا خو نظر دا غیر اللہ دی دا خو آرام دا دی سر بسکو سر یارا ما تاوی چیارا دی مولا مدرسی لی چاندر آکیو سیارسی نخروگی نو شیر قرآن ورطوی مرتی سیب دا چی وَإِنَّا طَعْتُمُوهِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ دی سر بسکوی وَإِنَّا طَعْتُمُوهِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ فَتَاسُ مَنْ دَدَيْنِ بَتَاسُ مُشْرِكَانَ نظاری نتیجہ دارو چه پیدا تی بیارا چه خدای من مننو اوہ من کان مئتن فَأَحْيَنَاهُ اس ترغیب ورکی قرآن کریم تا او صداقت پیغمبر او من کان مئتن آیا رسول چلوی مر فَأَحْيَنَاهُ نجوانده کنگا غلارا مرو نمونگا جوانده کو پسوانده تا پیلم دا قرآن او من نمراد ده جاہل چا مشرک ده جاہل ده پا قرآن نپویگی او من کان مئتن فَأَحْيَنَاهُ آیا رسول چلوی مر نجوانده کنگا غلارا پیلم دا قرآن بانده دا قرآن نخبر نو منگا غطا علم دا قرآن نصیب کو دا قرآن علم نصیب شین او من کانا میتن فاحیناہو آیا وسود چغبی مرا یعنی نا خبر اید قرآن نا فاحیناہو نجواندے گونگا غلرا پا علم دا قرآن باندے علم دا قرآن والا ورکو سورہ فاتر لگو گو رئی دو اجتماعات زل شلم آیات نا شروع کوم وما يستوي العمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ندي برابر تياري ورنا جاني ولا الظل ولا الحرور نصور يون بيتاو وما يستوي الأحياء ولا الأموات ندي برابر جوندي عمر جندون مراد دي أغسوك بقرآن بو مرين مراد آغا چنا خبر دي وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور شغا مر دي دي قرآن نا خبر دي ومن كان ميتا فأحيناه امام رازي رحمه الله اغا ذكر كي سورة فاتر بدي حيات اغوي الأموات الذين تليت عليهم الآيات البينات ولم ينتفعوا بها مريا غدي شغيت القرآن ولشيود القرآن نفعد مالي نغمر دي سورة فاتر بتفسير كي امام رازي وي الأموات الذين تليت عليهم الآيات البينات ولم ينتفعوا بها مريا غدي چه قرآن و تولی شی او بیا پی امده فائده وانا بستا نو او من کان میتن آیا رسول چه روی مره یعنی جایلوی ده قرآن نا فا احیناهو جوانده کمگا غلر پا علم ده قرآن بانده قرآن والا ورکو ده قرآن علم والا ورکو نا خبر او ده قرآن نا اللہ قرآن لراوستی او قرآن تیکینو لی از قرآن نے خبردار کری وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اُگَرْدَوْ مُنْدَلَ وَرَنَا علم دا قرآن واللول کو نور قرآن کریم دے سورہ مائدہ کی امت کی تیر شویو آیت نمبر 15 پیلا سمو گو رئی سورة المائدہ آیت نمبر 15 پیلا سمو نوارد کی تیر شویو سورة المائدہ آیت نمبر 15 پنل سمو یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ویعفو عن کثیر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فتاي سر راغ تاسو د الله د طرفنا نور وكتاب مبين رنا کتاب خارا قرآن رنا در ترالا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين تاكي سر راغ تاسو د الله د طرفنا رنا کتاب خارا قرآن راغي دارنگی سورہ تغابن اتمیات کے قرآن ترنا ہوئی آیت اشتما سپارات سورہ تغابن آیت نمبر آٹھ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور اللذی انزلنا ایمان راڑی پا اللہ پیغمبر دا اللہ باندے والنور اللذی انزلنا او پرنا و باندے چمنگر آلے گلے دا نو قرآن ترنا وئی درسی سکن شورا آت نمبر باون دو پندر سما وَقَذَالِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِيمَانِ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نهدي به من نشاء من عبادنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا لیکن گردر منگا دیل رنا نزیب دی رنا سراب نیم دخل کو کے نوال رنا ورکو ایلن دا قرآن ورکو نمانا دا او من کان میتن فاحیناہو ایا رسول چې وی جاهل د قران نه مرده یند قران نه جنا خبر دی داس نه لکه مړی فاحیما ان جند کوم د لراپه د قران باندې وجعلنا له نورا اول کوم د لرا رنا يمشي به في الناس زی په رنا سره باندې خلکو کې چې نن د قران ور صفه دی روان دی دی او هغه څوک برابر دی چې هغه څنګه علم د قران نشته کمن مثلو فی الظلمات عاد بشار لا غچا د چې تیرو کې پروت وي له سه بخار جننها نو تو ګل تیرو ما دا کله کې دی شي زمونږه دا کله چې وو نو په دې کې یو لسکورا اندوانو سیدل او نو مسلمانانو او دا کله دوی سیده یوی سیتا بریتا پیاوی او دی یوی سیتا صفوخیل وی صفوخیل چی دی نوغبیا خدرخیل دی غالخیل دی اصوخیل دی منصورخیل دی بابوخیل دی دا دیت صفوخیل وی صفوخان اولاد دی او صفوخان زمنگا اتم نیکو نو پدی صفوخیلو کے یو سره قادر بابا نومه و دا کله غربت او عجزی وا او دروازه و د کورونو نه وي نو خلکو به ما خان کې نو کور دروازه ته خران کې خوده د دې لپاره چې د شپې سپی یا نور صدا سره ځینه او دا غر چې وو دی کې غټ ځنګلو بیا خلکو به نه بوټیوال زګه چې اور به بلو اور بلو لا بیا الله ګیس راوست نو خلکو اتفاق وکړ چې دینه مو بوټی نو ډیر پاره چې دا ځنګل بیا جوړ شي او دې کې خون پیدا شي او اوس خلکو ته نو لري ځنګل بیا شروع کی نو د منی په موسم دی کلی دا لور راته لیوه تاوی کوگو تاوی اغبر آلل او سو تا لکر باکر وی نو اغبر آلل نو اغا دی غر کے دی میاس کے یو سمستا وا یو غار و سمستا بیاد آگی نے او گٹ وار غفتے و بدی کلی باندے نو اغبر غار تا انو تا نو چه شپر شوا تیاره بسنگ پریوتا نو اغا بکتا دی کلی ترا روان چه نو گسپی با مخی دورا غی نو اغا بی خور که خار با مخی لوره ده که آغا بی خوره که ولوکی با مخی لوره ده آغا بی خوره نو خار کو با ده وقتی ماخام نا خطلو دروازو تا خراندان که خودن چه واره بحارو نزی واره بیمنی کول قادر بابا نزلوور سڑه و نو آغا تپا توا چه لیو چه ده ده چه کل رناوی نیسترگو تا ولی رناو کن دیسترگی پتی کی پلاکنا دزسترگی راکی نسترگی پتی کی نو آغا یو تیر سره جوڑ که تیر سره دا ساوی تچه چه ی پڑه وطا چولی او آغی تی دولونو پوری یو قابل خواوا چول او یو صوبار راوانست صوبار اغا لرگی چه زنانو باتی کپڑی وینزلی دی بدرائی که بدا بدرائی با ڈکو دی لسو بجولو کلاسار بجولو او زنانو با جنکو بدا کپڑی وینزلی اس کو مشینان شو صوبار راوانست او تیر سره او یوی دیوو آغستا او زنانو علکانو تیوی رازی وینم دا کوب نیسو اغای جان سره بوتلن نیغار خلیل چلالن نو کادر بابا علکانو تاوی ویتاسو یو پڑه دی خوانی سی یو دی خوانی سی او اغا تیر سره خپلا واغستا ویزمخ کزم تاسو را پسی پڑه پره دی خوچه زا واز درکن نو بیا با پڑه راکا گئی دوالا ایوی ٹک دا او دو دیو بلا گلا او اغا صوبار ایزان سره واغستا دی غار تا ورنو تا اڈوی مخی نیولی دا دا غار اخیر لا چورا سی نو غلی و گوٹ کی ناز دسترگی پٹی گڑی نو دا غا تیر سره و تاروا چو شا تا اکلاکو تا او شا تا تا و تراتاو شو او پا صوباری و لگا کناتی وال اج سنگی او ان کوگ را توب کو اولکانو لیواز ورگوی رائی کاغیوی اولکانو پڑی یو خواب الخواراخ کل پا جو جنبو کے کودی کلی ترا کچھ کر رائی اس تا خلقو تیوی دینا تاسو یاری دی ابیا خلقو لورو ماورو باندے او مڑے کا شیخ القرآن وی ویدا کا گان پا غارونو کے ناس تو او جسرے با منش ندائی با غارون راو اتل نو را بلل دی اتیم پا مال نو چا با دا تختی دا الوا پا نوما چا دا اسقاب پا نوما چا دا خیرات پا نوما چا پا یو نوما چا با بلنو ادا یتیمانانو مال بے خور یتیمانان بے خورده دا نو ما وطا دا رسول سنت تیر سره و آچو او دا البسائر پا لور میو اللہ ڈب ورک پا دی کناتو میو آل او دا سند ده زیاونور رنا میو تسترگو تا اکلا او ما در تا میدان تا گرن اوسی فتاسو ٹنگ گئی کیا نا ما خود در تا میدان تا گری اوسی فتاسو ٹنگ گئی او من کانا میتن فاہی ناہو آیا غسو کچھ اغوی مرن جو اندے کمگا غلا را پہلن دا قرآن و جاننا لہو نورا اگر دو منگل رنا چیزی پدی رنا سرا پندیان دخل گوکی نو دے پشان دا و چا دے چی تیارو کی پروتوی انوی و اتن کے دو تیارو نا کزالک زو انر الکافرین ما کانو یا عملون دارنگی خیست اکڑیشو دے کافرانو تارا عمل چدی کئی غیل را و کزالک جاننا فی کل قریتنا کابر مجرمیها داشفدم آقبا سنگا چستا دی دشمنان نو دارنگی گردولی منگا پاری او کلی کے اکابر مجرمی ها اصل کے مجرمی حل اکابر مجرمی ها تا مخول اول مجرمان داری مشران اکابر مجرمی ها مجرمان داری مشران لی ام گولی فی ها دیر پارا چه فریبو کی پدی کی خلاف دا حق پرستو مجرمان مشران شویو لیام گرو فیا چه انجام داشی چه خلاف تدبیرو کی پدی کی خلاف دا حق پرستو اللہ مجرمان پیدا کول بواق بواقو د امتحان د پارا چې برځ د موحدینو امتحان به وکما کلک او کمزور معلوم شي. وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیا دارنګي ګردول یمږه پاره یو کلی کې مشران داری مجرمان لیم گرو فیا دید پارا چه فریبو کی بدی کی خلاف دا حق پرستو چه دا حق پرستو خلاف دی تدبیرو نجورو لیا وما یم گرو نا الا بی انفسیم او دی تدبیر میں کئی مگر دزان انو سرا وما یا شورو انو او دی نبوری کی تدبیرو نا بی همیشہ دا حق پرستو خلاف کول سورہ نمل پانزوستم آیاتو گو رئی شلم سی پارا سورہ نمل آد نمبر 50 وَمَگَرُ مَگْرًا وَمَگَرْنَا مَگْرًا وَمَگَرُ مَگْرًا وَمَگَرْنَا مَگْرًا وَهُمْ لَا يَشُرُونَ تَدْبِيرُ قَدَي تَدْبِيرًا اَمَنْهُمْ تَدْبِيرُ قَتَدْبِيرًا دَخْلَا سَوَلُو وَمَگَرُ مَکْرًا تَدْبِيرُ قَدَي تَدْبِيرًا دَقَتْلُ صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمَگَرْنَا مَکْرًا منگا تدبیرو کا تدبیر دخلاصو لوسیٰ علیہ السلام وهم لا يشعرون او دین پوئی دل پا انجاما دین کو تدبیرو نا کولو و دین تدا پتنو چه انجام بسیو دارنگی سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 دیار لسمو سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 دیار لسمو وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا وكافرون انبياء تا من بتاسوخو زمون زمكنا يا بشي زمون بدينا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين نوحي بوك لديت رب دليه لانو دې ګرن ظالمین چې خامخاله ګرو موږ ظالمان دوی په تدبیرونه کوي خو فاوها اليهم ربهم لانو دې ګرن ظالمین وای بو غدای تردد دی چې خامخا حلا ګرو موږ ظالمان چا چې ظلم کړل موږ هلاکو هم دې صورت کې سورہ ابراهیم کې شپاک سالو اختمایاتو گرئی 46 وَقَدْ مَگَرُوا مَگْرَهُمْ وَإِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَقَدْ مَگَرُوا مَگْرَهُمْ وَإِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ دَئِ تَدْبِرُنَا دَئِ تَدْبِرُنَا دَئِ او اللہ سخا سزاز تَدْبِرُنَا دَئِوَا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَدُولَ مِنُ الْجِبَالِ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَذُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ تَاكِكْ سَرَاهُ دُدَيَّهَا تَدْبِيرُنَا چِزَا كِدْلِ دَاغِنَا وُرُنَا دُرَنُوَ تَدْبِيرُنِي قُلْ يَا نُو دُدَيَّهَا تَدْبِيرُنَا چِزَا كِدْلِ دَاغِنَا پَشَانْدُ خُلُنُ حَقْ پَرَسْتَ دَيْهُ قُلْ تَدْبِيرُنَا خُبَلْ خَوَاوَتَ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَذُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ نُوْدُ دَيَا تَدْبِرُنَا چِجْلَا كِدْلِ دَاغِنَا بَشَانْدُ بُرُنُ حَقْ پَرُسْتَ آئی اتراج اکلکو ڈال دکا غر آئی سرے سکولیشو دارنگی سورہ آراف اتا تی آئی مَيَاتُ گُرَي اٹاسی نحمی سپارے اول آیات دے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أغا غطانوا إيد قومنا شعيبا من بعد ذكرنا وباسو أو استان مرقري أغا كسان تيمان راوري تاسرا او لتعودن في ملت ما يعب شيثم بدين بعد قالا ولو كنا كارحين نوه ورد حرد شعب اگر کمنگا بدگرو استاسو دی دین لارا تاسو مگا خبر دین ترا واری اگر کمنگا بدگرو استاسو دی دین لارا تا تدبیرونی امیشا کری دی او کئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ كَافِرًا مُجْرِمِيهَا دارنګي ګلوري منګار یو کلی کې مجرمان دا وي مشران له ګورو فيها دې بار چې فرېب کی بدی کې خلاف ذات برستو وما يمكرون الا بانفسهم او دوی چل گئی تدبیر کوي وګر زانو سرا وما يشلون او دوی نه پويږي چاچ راگ پر اس خلاف تدبیر کرے نوغا اللہ بیا نیولی دی اوڈر زلیل شوی دی دیرہ را کتا کلے دے ہنڈ پھدی کے او مولاو برحان الدین او مندکی مولاو پاگا زمانہ کے اوڈر ٹیم نا گاڑے جوڑ کرے ہو او پائی کی میں اوڑ بلو اوگا بروانو چلا گاڑی نو نورا ماہرو د کوټه سید امیر رحمت الله علیه چې د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه مرګره نو هغه راغله جنازه لا نو هغه په فتوا وکړه وې دې کافر دی او د مسلمانانو جنازه کې مو پرې ولې یې پکټو نو سید امیر رحمت الله علیه بیا په خپل اسباب دي سور شو او واپس کلی تر روان شو خلکو ګټو تلاش کو اغا مولا برحان الدین زمانگا دیکلی کیا او مشر میاں سے بو او زمان دیکلی میاگان سیدان دا دیر اغا خلق دے چڑھوں بھائی مسئلہ دا شیخ القرآن سرمان لیوا عمر گرتیا کڑیوا پھنو اغا میاں سے شیخ القرآن تا خبر کولا مشر سرے وغا وی زمانی کم آتا وی چدل دیو حکیمو زاغل اتلیو ما او دغا مولا برحان الدین غارو پکٹ کے تڑلیو نو حکیم سیب دیتا بوس بیت دلس چل دی ویجی پدیو مرض لگی دلی او دی بول خوری بچی بول وینی نو بسر خوری نو منگا بیا نپری خود بار او چی خطلا گولو کی نو خوری یا روا ته وی چې د علاج نشته دا چې په خوای عذاب دی په د دې ورسه علاج وکم دا نو سره چې په سید احمد شهید کفر فتوا کړی و چې قرآن الله دې رحمتونه وبېږي چا چې خلاف کړو نو موږ بس خپل ستر ګوډی دل موږ تماشې وکړې چې په آخري عمر کې دا وی شکرو نه مسخ شویو چرمخکای ته جوړې شوې دا روان مخونه بد شکلونه او موږ یې تماشو لرلو موږ ولیدل چې دا غي شکلونه خو بد رنگ کړي وو کاغه هر ځای کې وو کاغه عوامو کاغه مولیانو شکلونه مسخ شو و ما یم ګلونه الا بانفسهم و ما یشعرون چا چې دا برس خلاف کړی دی الله دا هغه شکل روان کړی دی وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ أَوْ كَلَّا جَرَّ دَيْتَهُ دَلِيلًا قَالُوا نُدَيْبَرِ لَمْ نُؤْمِنْ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْغَا نَمُنُدَا تَرَدَّى بُرَيْ جَرَّ دَيْشِ مُنْتَا پَشَامْدَا چور گَيْشُ وَاسْتَاذُ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَلِمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ نُوَاللَّهُ بُوَدِ کم دا چې ګرځي خپل رسالت لارا دوی وداوي چې مونږ ته دی موهي راشي او مونږ ته دی ویل شي مونږ ته الله په خپل وای شي دا پیغمبر اشتیا د مونږ دی ومنو نو دا مقام خو الله ارچاله نور کې خانه ستا له ودا مقام درګي ستا په الله په خپل وای ته زوره لوي سره پر دې مقام خاوندې دا هو الله چا چاله دا مقام ورګي اللہ وعلمو ہے سو اجل رسالتا جواب اللہ خب ودے کم دائک جی گردائی خبر رسالت لارا دا دا اللہ کو خدا جسو کے خود شی دا خپل کتاب خدمت نوادی او خپل کتاب دیکھے نہیں سرد موانی ہونا او دیرو خراندان ہونا او دیرو منی کوئی نے خپل کتاب لگا ہو دی جی خلق منی کئی ہے دا پتائے فضل کڑے جتے قرآن تا گینو لے دا شیول قرآن وی تولیری کے پا مشین کے ناس سما یو عجز خز و بودائی و او داگه رو رو اغا مالدارو نظام الدین نمیو اغا دیر مالدارو و دا بودائی عجز و داگه خور و نددی زوی لا اغا لور ور کرو و نو دا وعدو پا دا غرز اغا دولائی را روان و او دا بودائی دولائی نمخی را روان و او دا دیر خوشحالای نا پیر خوری او گڑا کئی جدا گڑا کئی پیر خوری نو پدے پیر کے اغاوائی پدے تاوی دو کے وی کتے میں او کتے نظام دیندہ دی چرتا ز او چرتا نظام دین لول رما زوی لا کتے میں کتے نظام دیندہ دی چرتا منگا او چرتا قرآن چرتا بختون دا سرحد چرتا خودل دا قرآن نمو یو مرگری پخواہ شعر ویلیو وی چرتا بختون دا سرحد چرتا خودل دا قرآن یو بل مرگری ویلیو وی پدی وطن کے دا درسون دا قرآن چرتا ہو دا سی درسون دا قرآن چرتا ہو چرتا شیخ القرآن چپلار زمیدار ہو نکی زمیدار ہو اور نکی زمیدار ہو خاندان کی مولان ہو تیر شوئے پکور کے با یو پرتاو او جغ با پروتو جوندی با پراتو شلیتی او ترانگڑی با پراتی وی او زمیدار سامان با پروتو کتاب چھتاو داد اللہ کرم دچ بچاوشی کتے میں کتے نظام لیندہ دی چرتا منگا و چرتا قرآن اللہ عالم حیث اجل رسالتا اللہ خبوئی گی کمزائی چی گردائی خبال رسالتا دادا اللہ کو خدا چال دا دغی ڈیوٹی ور کی قرآن دیکھے نہیں دا دا ارچا قسمت کے نہیں ہے منگا و قرآن دا دلدر خبر آوا ملتا خبال زان معلوم دے من آنم کی من دانم چی منگا سبو دور سا لیونی او سادگان چه پیس نا پوئی تو پسکول کے پاول جماعت کے اما پترے میں واوستا و کلم میں جوڑو و کلم سختو مگا پتری پیاسار نکو و سرالن پا پتری میں چاکو لگو مگا نیم تیر شا و نیم لاس کے پاتی شا چه کورتا استاد راو لے گا لما لکان را سرو ویدو که ایل ده کورتا بودی درست چالو شو مور را لخلی که بودی متوانی پتر تیر شو دا بلید تیر شو نما تیوی وی کم مرای که ده میاو نگوڑی بیرا لگو دراد دو ایدا اسکا چا تیر شو سو نو آبا چمی اسکا مزا بیرا کن میاو بود بل را کن بیا شیخ القرآن راگه پی خورده بوت لما داکتر لا اغای اکسراو کلا اغای وی ده کلمه و ده پتری لگون تا فرق ده خود دوائی در کهو دا با پگیرده که ختم شی زره ادول ابو بشی مرغای با دول از ویشته اچه بدرای برالا سیلاب برالا با بدرای که او ابو با دیر زیاده و نطور و نمک که با ماو تا توب که چو گره گا چه پوره شم بکنه پلانبو با بکنه پوره شما اگه سخان و بو که چو چار تفت و آه چه من بخل کتاب تکی نئی دائی میرا بانی جا اللہ و آلم حیث و اجل رسالتا اللہ خبوئی گی کم زائی چه گردائی خبال رسالت لارا چار در ڈیوٹی دے انبیاء علیہ السلام و لور کے غلاء کتاب دائے خدمتو کی دا زمن کمال نے دا خدا میرا بانائی دی سیسیب الذین اجرمو صغار من اللہ زرده چوبرسی مجرمانو تا صغار من اللہ زلت طرف دا اللہ ما وعذاب شدیدون او عذاب سخت بما کانو یم گرون فسبب دائش دیتا بیرنا کولا فمن یرد اللہ و ایادی اوه نو آغا سوکا چرا دو کیا اللہ چلا اتکلک کیا غلر اللہ رسم کیا غتا یشرا صدرو للإسلام یشرا ابن قطعبہ مانا گئی فتح رانی دی سند دا اسلام تا چه اللہ بچانے ربانیو کی سنو اللہ قرآن تا کلاو کی او قرآن دیکھے نہیں ہے دا اسلام کارون دنوالی وَمَنْ يُرِدَ يُذِلْ لَهُ آغَسُ چِرَادَوْ کی اللہ چه موحد گمراہ وی غبان دے نو گردائی سنن ضیقاً حرجا تنگ سختا کامنما یا سعادو فی سما او دو تر دین کار دا سخکاری لگا گویا کی دیخی جی اسمان تا دو دین کار ورد دو رگرانی لگا تبا اسمان تا خیجی و دا با ایت سوک طول رز ناستی دا خو دیر گران کار دے دا خو دیر مشکل کار دے او یار دی تا بسو بزگاری دا دور رز بسنگ زان بزگارو ما کذالک یا جل اللہ رجسا نو دارنگی گردئی اللہ پلی تی عذاب تاغا کسان باندی چگئی ایمان راڑی وحادا سرات ربک مستقیما او دا لارا درب ستازا نیغا قرآن دا نیغا لار که غواڑی اللہ تا زان نزدے که نو قرآن تا که نترغی بلال قرآن وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا لار درب ستاد امیغا تاکی سروازی کمونگا دلائل لپارداغا قوم چگئی پندخلی لهم دار السلام اند ربهم ندائی لبا کورد سلامتیا بی پنیز رب دائی بانده کورد سلامتیا جنتون رو لور کی او بائی کے بائیس قسم تکریف نہیں مصیبت بنی سغمون بنی ٹھوڑ با خوشحالائی خوشحالائی دار سنم بچے لهم دار سلامی عند ربهم دی دبا کورد سلامتی آگی پنی رب دوائی باندے او دا اللہ بدو دی دوستی بما کانو یعملون بس عداری جدی عمل کرو وسیلے عملو کردو دانگی ویلی بما کنتم یتوسلون بزوات الفاضلہ عمل کرو اگر وسیلہ شوا ویوم یاشرون جمعیا او یاد کا غورد اچھ پورتا وگدئی لرا ٹول اس تخویف اخروی ورکی عورت کئی پا مشرکین بل جنا چھ جنات دا اللہ سوئی صدار گردوڑیو وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا آيَات کا اور اندو چھ پور دمکی دی گرا ٹول پیران و مریدان اوا چاچ و ترا مدد چھوے و چاچ چرا مدد چھوے یا ما شر الجنینو بوائی اللہ و اٹھون کی اد پیریانو قد استاج سر دمینا الانسے تاکی سرا دیر کڑی تاسو دبندگانو نگمراہانا وقال اليوم من الانس وبوايا تابع دار دبي اغا دوستان دوئی دبندی گانونا ربنا استمتا بعضنا ببعض وربز منگا فائدہ وستوا بعضو منگا ببعض باندے وبلانا جلن اللذی اجلتا لما او رسید منگا نیٹیتا جتا منگا مقرر کروا انسانان بوئی اللہ مو پیام بالفائدہ وستوا من بدای ترا مدد شوی او دای با زمنگا امداد کو دای با زمنگا تاگا را مدد شی باوتاوی او دای با زمنگ امداد کو ربنا سمتا بازنا بباز وربا زمنگا منگا فائدہ آوستوا بازو زمنگا ببازو بانده کتاب الاسلام کے ابن حشام حضرت دیر گر واقعی ذکر کری چلا سره را روان وی فآوین المبیت الى رای الغنم زمانگه شبندیس اگا شپرالا او شرم اخراوی او گلون اوچاد که مخی منگا واکی آوی لیوا ابن باتو تا 725 هجری کې د طنجه روان شو د مصر یو خار دی طنجه 725 هجری کې هغه په رمضان 725 کې د طنجه روان شو ابن بطوطه او تقریبا شپږ دیرش کال هغه سفر کړو او دا ټول دنیا هغه کتلې و هندوستان ته راغله او هغه وخت کې په هندوستان کې هغه وکالا قاضی بادشاہ د تغلق زمانہ کې بیا چین ته تلو راځه ټول دنیا یې کتلې را هغه بیا خپل روحله لیکلې و روحله ابن بطوطا هغه روحله ابن بطوطا هغه لیکلې و کله چې هغه واپس ته نو په دریاب کې کیشتای ګډه وړه شو او دا غنا غرهلا او بوته پرې وتاه چې هغه پرې وتاه نو چې هغه واپس لاړ نو هغه بیا د سره شروع کړه په یاد او چې څو ته یاد نو هغه ولیکل دا هغه شاګرد راو لګي بیا ابن جزئی او دا غني تبیز وکړه صفائی وکړه خواهج صفائی کولا دا آغد امام ابن تیمیہ سرا نالا کیوا نو ابن مطوطا ہی کی لکی چزا دمش درالما نو امام ابن تیمیہ دمیمبر پا برا پوڑای ناس تو اوغا تقریر کو نو آغد اللہ را کنزیگی دا اسمان نا سما او دنیا تا او د بارا پورای نه را کوڅه په کتا پورای کې نه سوې دا سره کوزيږي نو لہذا امام ابن تیمیہ هغه د مجسمه و نه دی او په امام ابن تیمیہ باندې د مجسمه حکم یو کړ چې له مخدر سره د دې خصایې باندې نو په هغه باندې حکم وکړ چې دا د مجسمه و نه دی حالانکه ابن بطوطا چه کله او خار تا دنکی گی نو اغا تاریخ ہوئی که پده تاریخ زده خار تر عالم او پده تاریخ زده خار نقو اتما اغا چه کله دمش تر آتا نو اغا پسات سا پچیس ہجری کے پر رمضان کی راغل دمش تا او امام ابن دیمیا په شعبان 725 کې جیل کې چېدلې یو میاش مخې او بیا د جیل باندې راوته په جیل کې هغه وفات شوې ده نو اول خبره خدا دا چې امام دیمیا په جیل کې و نو د دمشق په جمعات کې هغه تقریر څنګه وکړه دا خبره غلطه ده دیم دا د دمشق جامع مسجد خطیب هغه د امام دیمیا مخالف و نو امام دیمیہ دا اغب و منبر تقریر سنگا ہوگا دا اصل کے نظام نے دا اغب کتاب کی ورگر نہ کری دی درین دا چھو دا امام دیمیہ خپل کتاب دے شرع حدیث و نزول او پائے کہ امام دیمیہ لکری دی چھو سوک اللہ لجسمیت ثابتی نمانگا دا دا سے خطاکار وائیو لکا چھو دا اللہ دا وجود نہ انکار دی نو خپل دا لکری دی مولا مبین راولا کی نوہ پشار دا سلوم کیو لکل چه امام دیمیہ دا مجسمہ ہوناو نو مبتدین راولا کی دا نوہی دا مولا مبین پا حاشا باندی حوالا ورکی اول کو تضان خبر کمرا نوہ ابن بطوطا پتو نا دنیا گرزیده لیو اگوی زی جزار انڈیمان ترالم دا جزیری دی پا لکن جزیری دی پا دریاب کے وچ زرانما نو ما اته جمعه لري د شفاعي لیکلي مسجد شیخ احمد زار یام جمعه چې دې ځای کې مسلمانان څه کوي او بیا جمعه ته نو ما تاسو وګه ما ته چا وې د قاضي صاحب نه تاسو وګه ل قاضي صاحب څخه لاړم راغه ما تلی چې موږ په دریم صداي کې مسلمانان شو یو زکه د عربو خلقو تجارت کو خوش کړ زمکا وا او کوم زمکا کې چې فصلونه نکېږي دای خلق اکثر تجارت کوي قبایل اکثر تجارت به کو نو تجارت کوي عرب هغه تجارو هغه و تجارت لګر دیدل خوراغی کار داو چه تجارت بے ان کو ورسر ورسر بے دین کار ان کو زخفلا دوبائی نما دکپڑی کاروبار کو نوزجی بکل لارما نما باول کپڑا واغستا اوغا کنٹینر با میں پاکستان تراؤ لے گلے او بیا با یاو درے سالو رزی سار شم نو بیا با میال تی درسو نکول پا دیرو کے او خلکو د مویز خپل کاروبار لواغلی گوری چاندو لدیم راغلی نو خلق با دیر پا مینا درس لواتل و کناستل با نو شیخ احمد یو عربیو او غر آغلی دی جزیره تا دی تجارت دی پارا وی مند چیو نو زمن دا عادتو چی من با دی پیریانو عبادت کو او په هر میاش کې چې میاش براو خطا نو مون با یاو پیغل جنائی اغا سنبال کا زیورات بورتوا چول اغا بزو سمندر غالی لبوت لا اول تباکینو لا نظر چه مون با ترالو سار بلالو غبادو کیو دوکی پراتاوا او کدا با مونگا نکول نو زمون با جزیره با اور لگی دو شیخ احمد راغلیو او دې تجارت لراغله په لار ته یو کور کې جناوا تاسو یو کوولي هغه یو ته یو دغه زمون جنای دا نن دا غي نمبر دې پایس کرا خطل وي او دا ومونږه پیش کړو شیخ احمد کوساو راځيږي نه یې سره سوېستي هغه ته یو کار کوي سه وید دی پزای بانده ما سنبال کئی او ڈولائی کی مکین ہوئی نو ما با بوزی او دا با بچی ایو تایو تا کو مسافر میں ماری بتاو سو پریزی خیلے و بتاو تا چیو کئی شیخ احمد سنبال کر او با ڈولائی کی کینو ناری تی جوڑا کڑا او سفایان روالل او ڈولائی اچھا تکا او سمندر غاری نے اور آوال تی پری خدا شیخ احمد را پاسید او دسی اوکا او نخی راخ کلا چاپی را او داری میانس کی کیناس او غد قرآن حافظو رانو قرآن شروع کو چشپنیوی لورالا یو کسم فوج راگی چداغی پلاس که دور لنبی دی توری دی او چه بشیخ احمد املا کئی نو چه داغا زای نخی ترا نیزدی کی گی نو پشا غرزی گی او مخ کې نشی راتله شپاله سي تیرا شو او وي وسو کو خوش احمد تر انځ دې نشو سار چې سپایم دال تبرک وکي ورل چې وی کتن دې ناستو ویتسه کې هغه ته تاسو بیګار اوسته ما بادشاہ له بوته بادشاہ ورته دا تاسو بچوي هغه ورته ویدا اصل کی پیریان دی پتاسو اخپل تسلط قائم کروے لگا تاسو کافر یئی و پتاسو اوست رسی او پا منگ یا نرسی زکا منگ تا اللہ پیغمبر را لے گلے کتاب ورکڑے منگ بی ایمان راوڑے دے بادشاہ ور تاویت بلے میاشتے تپاتے شا او کتب بیا بچوے نمون بٹو لی ایمان راوڑو او ور تاویت ٹھیک دا بلا میاش بیا دغا سوکرل شیخ احمد سنبال گو گوی تاو بیا دکا چلو پا سہار چی خطر نواغی چلے گلے شیخ احمد جزیره دیران اخلاس اکڑا پیریانو چلے گلے او اغای لارل سپایان جرانو شیخ احمد راوست نو بادشاہ ایمان رالو قوم ایمان رالو او بادشاہ زان لنم شیخ احمد کی خودو او باغ نن باندې بیا جماعت جوړ کو پیریان داوم گئی تسلط دا وی باغ چای چا کیده د شرکی او چا کیده توحید او قران وی باغ تسلط ناراضی پاغه سره سدشي کوله ربنا استمتع بعضنا ببعض اي بده خوشالي دل چې مون ته علي هوي او انسانان بده خوشالي دل چې زمون کار پی کیږي نزک ویه وقالا اولیاؤم من الانس اوائی دوستان دوئی دبندی گاننا وارب زمنگا فائدہ آوست وابادو زمنگا ببادو باندی اور ایسی دمنگا نیٹی آواتا چتا منگلا مقرر کڑیوا قالا النار مسواکم اوائی اللہ ورستا سزائد امیشا بھئی پدی کے مگر آوا سوک آوا چفخشی دا اللہ نزیاد بکی دا عذاب فَيَزِيدُ مِنَ الْعَذَابِ يَا إِلَّا مَا مَا بُمَنَا دَمَنْ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ مَنْغَرَا غَسُوْكَ جُمَغَشِ دَا اللَّهِ چَوَ شِرْقْ نِي كَرَي نَوَغَ بَخْلَاتِشِي لَيْكِنَا غَسُوْكَ جُمَغَشِ دَا اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكِنَ رَبْ صَادِ حِكْمَتْ وَعَلَى عَبُوَا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضُ او دارنگی اڑاو منگا باز ظالمان بازو تا دارنگی اڑاو منگا باز ظالمان بازو تا بلا قبا بما کانو یکسیبون بسوف داوی چی دائی کئی دائی با بیاس تا خلاف پروگرامون جوڑی ورسو تفصیل کوما یا ما شرال جن والن سواتو گیا دو پیریانو بنیانو انو راغلی تاستا انبیاستا سنا یا قصونا علی گمایاتی شبیانو لتاسوان دمایاتونا رسول مراد بغیدا انو راغلی تاستا استازیستا سنا شبیانو لتاسوان دمایاتونا حد برس نو تاسو کے ویندرونکم لقاء ایومکم حضا او یرولی وی تاسو د ملاقات تاسو مې چې دا دا د ورځې نه یو دی نوې چې قیامت ورځي او الله به سره حساب کتاب کوي تاسو سو غراولې نو ويذرو لكم لقاء يومكم هذا او يرو دي نوې تاسو د ملاقات تاسو نو د دې ورځې نه چې ورځي او الله به سره حساب کتاب کوي الله به ستاسو ته پوس کوي سورہ ملک اتم آیات کے اموئی ہے اتم آیات سورہ ملک کلما اُلقیا فی آفوجون سآلہم خزنتوها آلم یادکم نذیر ہر کلا چور رولشی دی جہنم کیا ٹور گیا دی جہنم یانو تاک اس وقت ایک خزان چاند جہنم آلم یادکم نذیر تاستا سوچیا رول کے نور آگلے قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذرنا نبي هاو يو يرون جراغ لئو خمنا درو جن کرئو منا تغيط درو قوائے دا درو قوائے منا درو جن دے درو قوائے قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذرنا وقلنا ما نزل الله من شاء او مذي الله نرع لگلئ اسم صلاة ان عبد الله في ظلال كبير نو اي تاسو مگر یو نو گمراهی کی پراته وای دوی وچل کی وقالو لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب سير وای دی هاي هاي کوم غوړې نو دا الله کتاب او بیا ځانم وګړو دا الله کتاب باندې نبو موږ جهنم یا نو نا دارا نیدلتا کیم وئی قالو شاہدنا آلا انفسنا اگوائی دئیو گوائی دو منگا پا خلو زاننو باندے پا زان بیا گوائیو کی قالو شاہدنا آلا انفسنا اگوائی دئیو گوائی دو منگا پا خلو زاننو باندے وغررت من حیات الدنیا او دوکا کے چولی اردئی لرا جوند دنیا و شہیدو الان حسین انہم کانو کافرین دوائی بہو کی دئی بخلو زاننو باندے انہم کانو کافرین چدئیو کافران دغس سورہ احقاف شوگشتم آیات کے اندغس ہوئی ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة من والاسترق والكريه وقلهم والكريه زلهم والكريه فما أغنانهم سمعا ولا أبصارا ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون دارك دلتك يمويه ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم دا بيان دي نظر افستاها لكم كذيو كليوا لو بظلم بان دي وعلوا غافلون شاء الله ذينا خبرا نا الله وطا پیغمبر لگي او دا پیغمبران نبات حق فرس پیدا کی او غید اللہ دین وطوئی سورة بنی اسرائیل آت نمبر پندرہ ان لسم کیم وئی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَثَ رَسُولَا مُنْغَ سَزَانَ وَرْكَوُ حَتَّى نَبَثَ رَسُولَا تَرَلِي چِوِلِيكُ مُنْغَ پِغَمْبَرَ حَق بَرَسْ بَجَئِ رُسْتُ پِیدَا کی بیا او اغاو تا حق ہوئی او دیم منی دا انبیاء و نبات اللہ حق بَرَسْ پِیدَا کول پا ہر دور او ہر زمانہ کی اللہ با حق بَرَسْ پِیدَا کول اِنَّ لِلَّهِ عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه هر دور كي الله يو ولي بيضا كي يو حق برس بيضا كي شكال هذا إسلام خلاف تقديرون كي نو هذا إسلام دا مدافعات كي دا شرق أو دا بيضرات كي پدې ساده کې الله شیخ القرآن پیدا کړو او اهلوا غافلون ولكل درجات او د پاره د هر یو قوم کلن کې تنوین ایوال د مغاف له معذفره لكل قوم یا لكل احد د پاره د هر یو تن درجی دا به چې دی وکړل سورة جستا اخلاصو دور بالنا درجة در کئی وما ربکا بغافلنا ما یعملون دل ربستا دا خبر دا غنچ دائی کئی وربکا الغنی ذو الرحمن او ربستا بی پرواد خاوند میرا بانائے سرد گناون و خلقو تی خلق گناون اگئی جرمون اگئی او بیاوم اللہ میرا بانائے کئی یا شایو زب گنگ خوغشی نروب بکی تاسو دمخت زمکی نا ویستخلیم من بعد کم مایا شا پیدا بکی رست استاسو نا چه خوغشی دا اللہ سورة فاتر کے اما حتد ارشمیات کے دغسی وی اٹتیس کمان شا گم لکا چه پیدا کری تاسو دا اولاد کم بلنا انما توعدون لآت بشک آغا جتا سر اواد کی گی غرات لنگنا وما انتم بموجزین او نئی تاسو خلاصی دنگی دا اللہ نا عاجز کون کی اللہ لرا چه اللہ کمزور کئی او تاسو ضرور شئی او ذات دی خلاص کئی کلمن حاصل مانا کون قل یا قوم امنو علا مکانتکم وَيَوْا عَزْمَا قُومَا عَمَلْ قَوِي بَخْبَ الْخِيَالِ بَعْنِ إِنِّي عَمِلْ عَوْزَ عَمَلْ قَوِي جَنْدِ بَيَانَ تاسو خفل کار کوئی جسا کوئی کانزل راتا کوئی بد رد راتا وائی الزامون را باندی لگوئی فتح را باندی لگوئی تاسو جسا کوئی کوئی إِنِّي عَمِلْ زَعْمَلْ قَوِي جَنْدِ بَيَانَ سبا بیان کوما زبرت کوما پتا سو باندې زبر دې شرګيات او بدعات باندې رات کو تاسو چې څه کوي لاس او آزاد دې خلو فزادا سچ وای وای قل یا قوم منو الا مکانتکم و ازما کوما عمل بي بخبل خیال او زعمل کوم جند بیان زبر باندې ردونا کوما فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ نُزَرْ دَي چِبُوَ بَشَئِ تَاسُ مَنْ پَاغَ چَا بَانْدِي مَنْ بَزَادَ مَفُورِ كَي وَاكِهِ دَي دَ تَعْلَمُونَ يَا بَارَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ زر دے چپو بشہید تاسو پاگا چا چوی باغ لرا انجام دا آخرت دا کامیابائے انہو لا یفلہو الظالمون شان دا دین کامیابی کی ظالمان وجعلو للہ مما ذرا من الحرس ولنعا من نصیبا گیارت دشن کی فیلی اگر دور دی اللہ لرا دا سمجھ پیدا کری دی اللہ دفع صلی اللہ علیہ اندر انہیسا فصل کې د بابا عیسی وګرځولا دا عیسی لورما د بابا وا په څارو کې عیسی وګرځولا چې دا د بابا سلورم خپل د کټي سلورم خپل د بابا وا کدا لويش نو د بابا سلورم خپل نو چې کټي بلويش سندا بچو خرص به کو نو چې په سلوي خرص کو نو لاس به تینا د بابا نو رسول اول دی من جوران الله فقالوا هذا لله بذامهم ويهدي داي سبع الله دا او دا کارونه ګول په خپل خیال باندې او هذا لشرکائنا او دا زمونږه د برخي خاوندانو شرکا هو دی نو شرکا هو الله سره ګرځولیو او ذات د نسبت کې ذکر دی ګرځولیو وَهَذَا لِسُرَقَائِنَا او داز منگ برخی خواهندانو داز بابا پاو منه ده داز منگ کمیا عیسا دا فَمَا كَانَ لِسُرَقَائِهِمْ فَلَا يَسُلِ اللَّهِ نوانا چابا ده برخی خواهندانو ننبرا سیدا اللہ تا او آغا چدا اللہ بوانو ننبرا سیدا ده برخی خواهندانو دزائیتا سمت لبو که زکات کې به کمیرانه نو بابا دی سینه بین ور سره کولا نو بابا سره ټک دی او صبر نه کوي او کله بابا په عیسا کې به کمیرانه زه خیر دی خوای دی نراواله ور سره کا وملنګان مخه پکوا الله صبر کوي هدای نه کوي سا ما یا کوم بته اج دی فیصله کوي وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ او دارنگی خیستا کرو دیرو تم دا مشرکانونا وجلد اولاد دائی چاوہ تا خیستا کرو شرکاؤهم دائی دا براخی خاوندانو ای بوتا ریبے بچے دا بابا پنو باندے ورکا غانور بدلویشی جنائے زیارت لورکا جنائے پیر سیبتا خدمت تا اوالا کا نظامن بدلوئی شی جنکا بے بوت لے اوغا بے پیرانو کرا خدمت تا کینو لے اوغای بدغا سے بے وعدہ و بے قویدن زنے شوئے او طول عمر بے اوغای کرا خدمتو نا کول تا دیر پارا چی آلک لوئی شی اوالک بچ شی شیر قرآن ہوئے تو پنجاب کے حسن حسین میاشوا یو سڑے رانے اوزیے سملو ویدر بنامی حسینی علالو خزی رامنڈا کرا چاڑای تنونی ولا ویدائی واز استازیے کنو دے چھتے علالے ارزمان دے دبے علالے دوار دخزی خاون جان شو خاون دے وردوی مکو بردیا بارمان کے اگر ویدار مانو نکو خودے بنا علالے یو پزانی چاڑا راک کلا ری بنامی حسین ازانی علال کو اولاد بے اولیاؤ پنم علالول اولاد بے اولیاؤ دربارون لوگل دا بے بابا دربار خدمت کئی لور بے دا غی دربار تولے گلا دا بے خدمت کئی وَقَذَا لِكَا ذَيَّنَا لِكَسِيرِ مِنَا الْمُشْرِكِينَا دارنگی خیستا کرے دی رکتا دا مشرکان ناو جلد اولاد دا براخی خواهن دا مدد ایو لی اردوهم دی دا پارچه حلاکی دی لرا ولی از بیزو علیهم دیناهم او دی دا پارچه گنوٹ کی بدائی دی دینا چو خوخر ادا اللہ بزور بانی ایمان ما فعلون دی بدا کار نوکڑے خو بزور اللہ بچا ایمان نرالی فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ نُبْرِدَوَئِ لَرَا وَمَا يَفْتَرُونَ وَدَرُوْچِ دَئِ جُوْرَئِ عَوِي لَرَا مَا مَوْسُولَا الَّذِي يَفْتَرُونَهُ یا مَا مَسْدَرِيَا فزرهم وما يفترون پرید دائی لرا سرد دروغنا دائی بدا دروغ رمی جوڑای با وقالوا هذه أنعامنا وعيدي دا ساروی دنگر وحرسنا فصل حجر بند بمنگ بانده دا بمنگ بانده پختانو بوی دا بمنگ نزی دا کور که مساطا سپیرده دا منکوا و دا منکوا دا خند دی منگ بانده خند راجی لا یادا موائل لامن نشاو نظامهم او نبوار گو منگا دیلا را مگر آغا چالا چیز منگا فخشی دا با منگا می جورانو لورکو پیرانو لورکو نظامهم یعنی افعالون نظامهم دا کارون بیکول بخبر خیال بانده او نور ساروی روچ بند کرده و دی سورلی دا غی پا غی بی سورلی نکولا پدوی دا چا نظر دی او پدو باندی سورلی مکوی اغا حام سام اغا دا بحیرا و سائبا و سیلا و حام پا غی بی سورلی نکولا او دا چرو می چا جوڑ کریو ام ابن عمر نبی علیہ السلام ما جہنم کیولی دا چکل میں تینا زران دی اوزان پسی راک کلے چاچ دا بہیرہ سائبہ وسیلہ دا رنبی جوڑ کریو وانا ملنا اسکرون اسم اللہ علیہ اور نور ساریو چنی آدھے نمدہ اللہ پاگے باندے دائد بابا کنتری گی نوابینا لالو لے داد بابا دربار ساروی دینو آغا بینا لالو لے داد بابا دربار دی افتران آلے دوجہ درو جرون رپا اللہ باندے سائل زین بما کانو یفترون زردے چھ سزا بورگی دے گرا پسو داری چھ دیو درو جرون کی وقالو ما فی بتون آزل امام او وی دی آغا چھ بگیڑو دے سارو کی دی خالصتن لے ذکورنا یواز دی زمن دناری نو دپارا او حرام دی زمن ابو بی بیانو چھ مذکر با پیدا شو دا مؤنث با پیدا شو وی بیدا با سڑی خوری و خزی بین خوری زمن با بختانو گم دا مخرا لور با دیوشی دا بنا که جنائی با دیوشی اپدان باندې به حرام ګرځولي حلال اپدان حرام کړو او ومحرم لا ازواج نه حرام دي موږ بي بيانو باندې باندې موږ بي بيانو و ايكم متذنو کو بدا مردارانو دوی بلي کې شریکان ک مردار به پیدا شو خير دې دا په کملنو روشي خبره نه ده ساز زی مو اسواو زرګې چې سزا بور کې دی لرا د بیان دی دی واسواو د وی د بیان د دی دی دی نو دا د چې سزا نه جوړ کړو ان هو کی مون علیم اضا الله د حکمت والا او پوا قد خسر الذين زجر ورګي مشرکین وتا پتاي سره تا وانی اندیا وکسان چغی وجل پر اولاد لرا دو وجل بیو کفتیا و بی علمائنا اولاد ای وجل چه باباگانو تا زیارتو نر بیٹیش کر و حرم امارن دکهم اللہ او بند کردی آو آچر زکور کردی دیلر آللہ افتراء انوال اللہ دو وجل در وجل نا پا اللہ باندی پا اللہ در وجل رزق پزان بند کردی ہو دا مغلا ندی خواد داد بابا دی او داد اغدی قد ظلو اما کانو محتدین تاکی سر گمراو دی او نول اللار مندون کی وو اللذی انشا جنات ماروشات او دلیل اقلی بیا او دا پینزوشتم دلیل اقلی دی دا اللہ غزاد دی چی پیدا گری باونا دا سپر والا وغیر مارو شادا دا سپر والا بازی آغا باونا ایچا پا سپر خیجی لکا انگور شو او بازی آغای چای پا خبلا تنمان دی اولادی لکا سیب مالتا وغیر ونخ لو زرع و کجوری و زرع فسنو مختلفا نو کلو مختلفی میوی دا دی کجوری توقر داری ڈیزائن یو شان جوڑ کرے دے سیب توقر داری ڈیزائن بل شان جوڑ کرے مالٹی توقر داری بل شان جوڑ کرے دے وزیتون والرمان او خون او انار متشابهن وغیر متشابهن متشابهن یو شان دی پخوان کے وغیر متشابهن او ندی یو شان پران کے رنگون جدا جدائی خوندو نے یو شان دی پا انارو کسو قسم دی خو دیکھو انار کا نطول قسمون او رنگون بگی جدا جدا دی مالتا کسو قسم دی دا مالتا خورنگون جدا جدا دی او دا مالتا خوند اگر دا مالتے دی کجور اسو قسم دا کلو من سمری خورید میو دا اللہ نا ہی زمین راجع اللہ تا کلو من سمری خورید میو دا اللہ نا اللہ دا اللہ پیدا کری دی یا ہی دا غوانی تا اشارہ دا کلو من سمری خورید میو دا غوانی نا ادا اسمرا کلچ میوانی والا غا خورا نوک میوان غا حسی دا و غا مانوی دا اللہ در کی عالم پیدا کر د قران خادم پیدا کر داغه نه هغه خدمت د قران علم والا داغه د فائدہ والا کلو من ثمر اذا اسمر خری میو دا الله وا اذا اسمر کله چې میو ونی میو دلګي هغه میو اخرى نو طالب علم د قران درګ نو غز نه کنا کلو من سمری اذا اسمرا خرج میو دا اللہ ما کلچ میو در کی وعاتو حق ویوم حساد اول کئی حق دا اللہ پر وزد اللہ اوکی یعنی اول دا اللہ حق تی جدا کا ولا تصرفو او شرک مکاوئی لا تصرفو امام راضی مانا کئی ولا تصرفو لا تصرفو شرک مکاوئی یا ولا تصرفو زیاده مگوئی تو زیاده سده لا تاگلو حراما حرام مخرئیو چه زیاده کیو حرام خرئی انہو لا رب المصرفین شاندان اللہ منا نکید زیاده گونگو سرا ومن الانعام حمولتا وفرشا او بازر ننگرنا حمولتن بار والا دی و فرشن و سورلائی والا حمولتن ما احمل والے چه سورلی بیگی بار پی اچولی شی و من ارام آمی حمولتن و فرشا باز دنگرونا دی بار والا دی و فرشن و سورلائی والا او خانو کیون دغا سے مختلف قسمی سر بار والا و سر سورلائی والا است او گورا پاغی کے خرط او گورا پاغی کے حمولتا و فرشا شیخ القرآن اللہ دی برحمتن اولی کی ویزم یاوالی کی طالب ہوا نبا طالب گی رائے کے مرگری یا رض ماتا مرگر ہوئے شرف لانے کلنے پاغی کے مسئلہ دیر مشکل را اگران را ایمائی چی سڑیا مشکلہ خوبا خودی خوبا سلپا کی کول غاڑی آگا وقت کی دمارگرو دا شوکو چی مسئلہ بیان کی ایمائی تیوی زکا تا بیان کرا من باو منو چی تا مسئلہ کولیش ایمائی کتا سوی منعی کنا زمو زما زاگا کلی دلال ما نما اول تا پوسو کپاگا کلی کی چه بای کلی که بادماش سوک ده وی اغای ما تاوی چه دلتی او سره ده گاما نومی ده غلام آمدو می خلق و تا گاما ہوئی او ده بادماش ده زورور ده ایما خواه زای کم زای ده زای می معلوم که ده چلارم غلام آمد ناستو او سر اختلا پارٹی بادماشان بادماشان ناستو ما سلامو آچو ما خامو سلام ایمان است ایما تاوی چه تسو که ایما تاوی زستا ملما ایما ایخا که نا سو خبری اتر اکڑی وینځ سنه مېلمه مې چې بس اسه ستانو مې اورېدل او راغله انسان مېلمې ما وتا را خبرې ترې وکړې یما ته چې ستانو مېلمې ما او زما ګورې ودد دې وسه ما چې زه سار موږ له جمعه تزم او چې جمعه کې موږ وکما نو بیا تر نور خطو پورې زه جمعه کې ناشته مزنه راځم ترسو چې ما پسې کوربا په خپل دی راغلی نو کسار ما پسې په خپل راتلې شي جمعه تا نو زه به در سره چای لراشم او که نه راځي نو بیا زه تاسو راشپنه کوم زه دلته نه پاتې کېم بیا زم د بل چا په میل ماشم دا نر سړی چې د نر سړی خوښي ما چې دا کلګې خبرې وکړې ما ته چې بالکل زه سار نه پاسم استاد وایي چې وختي پاسم درځم بدر پسه ما جوړې راخوا سار زموږ له لړما ما په تیزه د قران وی دا پنجابیان په دې بیان ډېر مېني په دې تقریرو بیانونو وی ما ته وی چې ته مولای جمعه کوله وته ما یاو ویره مونږ ته بیانونو کې د موږ پس ما ولې ګورنه کوم مو شو شو نو ما قرآن مجید را واغست او میراب کی ادرید مو ما بیان شروع کو قرآن ریل باندی میشه در ناستم بیان کوم او دیتا گورم چه نور خطو ٹیم شی چه نور خطو دا ٹیم را نیزده شو نو ما مسئلہ دا توحید شروع کرا چه سنگا میاغا شروع کرا یو داخل گوی وابرا آگیا دا وابرا آیا ہے دا وابی را غلے خلق ما پس را پاسی چه را پاسی دل مانزر قرآن مجید رختا کن او غیل می پلاس کیونی سا میراب کی اولارم یو پا برخان خدای رات لے نشی او جد مخن راجین پا دے ریل والا یا سار ووما او مسالہ کو او دروازی تا گرم جو غلام آمد را ورسی تو دی که غلام آمد راوے خود را بریتیو بدماش اڑاکلی چوی قتل چدا سی جماعت کی وجدہ او سے چل لے وی خلق و اتوی چه واب را آگیا وی ما و اتوی چه غلام آمدہ زستام علمانو ما مجمعو که دی راتوی چه منتا بیانو کا او ما قرآن را وغس قرآن می وی نو دیوی واب را آگیا ہے او پمائی شورو اکڑا اما و تا چلی والی چه غلام آمد ملمیم وی غلام آمد وی چه خواب زمان ملمات تاسو آسیو کو کی نہیں وی ٹوڑی کی نو او په جمعات کې او کار مات کټ پروتو داغه می بازو راوي استه په وګه کې خود او ما ته وی چې نن چې کتاب بیان وکړ نو خدای به زما ته پوس کوي او کما نو خدای ته پوس وکړي چې مې کای کار دې سکړې زما چې ته تا کې کینو لري قران ته او نن نو ته وای ما شروع وکړه په مسله او غلام احمد هغه دیوال لږی دی دیوال لږی په ترس داسې ګوري دی ته چې کوم یو شاته ګوري شاته نه په بازو وي لیکې دا وي ما خامہ سلام بیان کړه چې ما سلام بیان کړه ما بس کړ غلام احمد بس ما یاو وېزه چیزو نور چا ما اوس کلا یو سات غب مې ورسره ولاګو یې ما ته چې زو سو واپس زما ما ته چې زما لا کسان به ورسره ځي د کلی نه چې د اوباسي دی به بیا راځي ما جنان به ته عزت نشته ورنا باندې هوا میان دی دوی به ته لار کې ناشتي رښتیا چې دا یو کسان و سره روان شو دا کلی نه راوي استه ما په لار کې کسان ناشتو والو تا خو چې دوی وړي د نوغې و تختې دل وی ترالم طالبان ته چې نن می داسې مسله کوي داسې مې بچو کړي نه وا شیل قرآن مسئلی بیان لا محنت کو ویزم یاوالی کیو ما او حضرت سیب جو نغدم یاوالی نا حجرت کرے او داغ پر بانڈا کی ازمک آوا چاری تے اغ وقی وان بچراوی اس کو اغا خاری شوی دا دو وان بچرا سر بیا بانڈا دا دیرا حسین علی نو انت غتلی په پټی کې ځان لا کور جوړ کړو و دی راو هما تپوسو ک ما ته چاوي چې دا یو نواب دی چې دا ډېر زیات جهداد دی او د کوم دی انا په لوسیږي او دا مولانا حسین علی رحمت الله علیه صح مخالف دی نو هغه دا تاریخ چلو له د خلاف هما ښا خو هغه دلته راځي نو وا بجرا تر راځي دلته جهداد دی ما پته ولا ګوره چې کله راځي نو ما ټیم معلوم غ راز می معلومه کړه او هغه وخت کې ریل ګاډي براته هغه پای کې راته نو یو سیشن کولیا او دیم سیشن بیا میاو د وا بچراو د دې کلی دا ما په هغه راز باندې د ریل ګاډي د فرست دبي ټیکټ واسته چې دې واپس زین زبردست راځم او ما د کولیا ټیکټ واسته کله چې ریل ګاډي واپس ته زړه به ته وختم نو دا نواب هم په غډبه کې ناستو ما ته وی چې طالبې میاو وی کوم شرستو ډبې ته وخېجا دا فرست ډبه وه او ټیټي به راشي دا به ونیوي ما ورته وی چې ما خو د فرست ډبې ټیکټ اغوستی دی وی خفه چې ټیکټ دی اوسې بیا ټیک ده زه ویلا هغه وخت کې زما ګیره نه وه راغلی شلقرآن وي زه کېناستم کله چې ریل آواز وکړ ارن یو روانې ده زه د سیټ خواته لړم ما ورته دا ټیکټ ما دی لا غوسته چې تاسو سره مې خبره ده نو زه تاسو خبره کوم کته را ته وګ دی وای ما چې نو دا څه نه ته بلس مې ته ما ته غږ نه کې زه خپل خبره پورا کوم چې زه خبره خلاص کم بیا کته مې او کنه مې زما خبره ویزه ټیک شو ما څنګه قران ترخته او قران می راواغس او ما سورې مؤمن شروع کړه او پنځه مېټه هوته نه دا ته بیا ما په دې شروع کړه فضل الله مخلصین له الدين او قال ربكم ادعوني استجب لكم آیاتونه ما شروع کړل وینځه ما دا قران وینو د جړل او سرګا یو علي وی چما قران بس کوي او تمې ته پورې شو او زمخ کې به کوم دی هغه زه ګوزېګم وې دې ما ته ویو چې تبا کوم ځای ته زه ما چې کوم دی هغه اوس ګوزېګم وې چې نو وای قران ما نه زه اوس ګوزېګم وې چې تبا ګوزېګې نه زه یې ما ته ونیولم او ما ته تبا ما سره زه زما خزا زمام ګین دی او بچو ته به دغه قران وای ما جنم ما کو ټیکټ تر دې اغسته خیر دې زما بل زیارت لا درشم وی وعده ما یاو وی زه کوم شو ما بل زیارت لا ما ټیکټ واسه زه دا کلی ته لړم چلاړم او وی چې راز کور کې دغه قرآن به زما وته ما چې نا زما ما کو کې نو پردو ته زه به دې کو کې نم او زه به ته قرآن و امزا لکه ما ځوان ما ویغی کین علماء قرآن وی اغا ما شو اغا خضوی اغانگین دوی چرل او در چما قرآن وی مسئلی او منلا ایمانو دوی چیزو با سواپس زما وی خیر دلال بشی ما تین کم دی زباری لزان رسوم وی رو برسی نو کرتی وی دو کهو خراولا ما پڑھا کی وی دکا مقل توسو گورا دبا پوخا سوری من جواکی گم با روان بیم غیر حوز تیزا حوز دویلی دینو اوخی راوستا او پلے کالینی پیچولے او کتے برابر کڑی را نوکار مخ کی کیناس او زوار پسی کیناس تما دسارا گل بڑا اکڑاو دسور شو پوخا چروان شو دی نوکاری په پنجابای کې هودي شروع کړه غزل اوخ کې دا عدد دی چې دته په یو کې سم طرز باندې غزل وای نو دی تیزی په بل وای نو دی روزی وی چې دا شروع کړه او چې ما وکتل دا زمکه دا کانی دا سه بوجی او تختی اگر اوخ تیز روانه دا او مجی سٹیشن تاورا سو لما چه ادری دو وی چه من دا اوخی نکوچو روخی پخو بانده خوالی را روانی وی او اغا اوخی زان اوشنو او تیز روانو حمولتا و فرشا من باوی اوخ بلا سنجا مندوی بیا چې کلا عربو تا منگا لارو منگو قتل نو اوخ لکر اصب شانتی مند پویاوی تیزی داسه الله ساروی پیدا کړی دي ومن الامام حموله و فرشا باز دنګرونه بار والے دی سورلای والا سورلای خلک وسورلی کوي بار پر راډي ما خپل من ګزمیدار خلکو او شیخ القران من ډیر کلاک عادت کړیو من یې نازک نه یو عادت کړی مزوبه اسکول نه چراله ما نو بیا په پومند اټلم د نیر نه په لزمون پټی دي نو انت نه به مشو تل راړو میخې به زمون دوا نو بیا خرا غسته نو بیا به پاغه راړو نو زه به په خرا سور شوم او خوشو باندې کړه نو چارټ کې باندې شوتالو وی به نو بار باندې په خپل او تاړو نیم یو خوا نیم بل خوا څو به خرا سره به چت کو اچی سو بنونو دا یو انڈی با می دا بل پاس دا سکی خود او دا خریل پاس با ادری دم او با می دا سیونی و برا با می راک که شاعتا با می ٹوک که بار با بخرا و آچو اکلا کلا با بومیانس که پکی سور شو برا خوش با می کلا جو بار با می کور ترال دا شو تال بیا با بمند اتلم پوٹبال لا بیا با فوٹبال کو ناخام با بیا غا کترا کوا تا حمولتا و فرشا باروالا و سرلاوالا ومن الانعام حمولتا و فرشا باز دو دنگرنا دو باروالا دی و سرلاوالا کلو من ماردگا گم اللہ خریجا و سنا چرزد در گڑے تاستا اللہ او مطابدار کی گئی دی قدمون دو شیطان دو رسمون دو شیطان خطوات جمد خطوتون دا قدم تا ویو انداغه په قدم قدم مقدا انه لکم عدو مبین دا شیطان مستاو پر دشمن خاره سمانیت ازواج خلق ما سمانیت ازواج پیدا گری منگا تک قسما من الظان اسنینی دو گڑونا دعا ومن الماز اسنینی دو بیدونا دعا یعنی مذکر مؤنثو وایا آیا نارینا آرام کری دی اللہ حمل انسائن یا آغا زنانا آغا مادیو آیا آغا مذکر آرام کری دی اللہ حمل انسائن یا آغا مادی اما اشتملت علی ارحام الانسائن یا اج مشتمل لی باغی باندی رحمون اد مادو خبر را گئی مالا پہلن باندی گئی تاسو اشتری ومن الابل اسنين او دو خانونا دعا ومن البقر اسنين او دو خانونا دعا يعني مذكر و مؤنثو نوح آیا مذكر حرام کری اللہ یا غم مؤنثو یا غج مستملی پاہی باندی رحمون دمادو ام کنتم شادا یا وی تاسو موجود اذ وصاكم الله بهذا كلاش بيان قطاست الله بديه الورمت بهذا بديه الورمت ستواي دا موانس بيدا شوا نداوا نارينا بخوري وزنانا بنخوري دا حرام دا لغم تولي فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا وزجر ورقي مشركين الله سو زیاد ظالم دے درو جوڑاں گھوکی دا اچانا چھ جوڑکڑا با اللہ باندی درو نیو دلن ناسا بغیر علمین دل پارا چھ خطا کی خلق رو بیل دلیلنا ان اللہ لیا دل قوم الظالمین یقین اللہ توفیق نور گئی قوم ظالمان اتا کل لا جذفی ماہو یای لی محرمان و اے پیغمبران نمو مزا پاغسو کے چوائی شعودا ما تحارام پیو خورون کی باندی جو خوریا غیلارا دا حصر اضافی دے حقیقی ندے ازگا دی دیتا حلال وی روار وی نو اللہ وی که حرام دیم دک کسی زن دی یعنی مطلب دا لازمان حرام دی اللہ یا گونا میدتا مگر جبی مردارا یا وینا پا شر باندی بایدونگی یا وخد خنزیر فا انہو ریچون نداد گند دادی بول فا انہو ریچون اغا شیر ذکر کو ودا بول دی گند اوہل آو فیس خانو اللہ لگر اللہ بے یا اغا شیر پلیتا شو آدوش بغیر دا اللہ نا پاہلی باندی نسو چی مختاج شو غیر بان انوی سرگشی کونکے والا آجین انوی دہت نا تیرے کونکے نویاکین رب ستارے بخونکے میرا بان والا لذین حادو او پاہ کسان بان جغی یہودیان حرمنا کل لذی دفر بان کڑے امم بدائیوان ہر نکوالا کل لذی دفر چنک بے او اگا پی حرامو ومن البقر یود واننا والغنم دغلو بذونا حرام کړیو موږ په دای باندې واز دې دایو الا ما حمل الظهورهما مگر هغه چې په تاسو د شاګانو دیوا کو نا ټول په تاسو کوم واز دې چی او ال حوايا یا غوا یا غواز دې پرینا حوايا جمع حویاتون دا حویا کلمه ته وای د کولمو په میانس کې چې کوم आवाज دی موږ وتا د ګيري आवाज دا وایو د کولمو میانس کې چې کوم आवाज دی کسابانه دې نه جدا کوي چې کله کولمې ورغی هغه ته نو باسي او ویل حوايا یا غواز د ګيري واز د پرینا ته پرینا واز او ته موږ د ګيري وته موي او مختلطا بیاز منی آوا چهو دائی بودا دوکی سرا ذالک ازدائینا هم بی بغیهم دا سزا ورگا منگا دائی لپس او دا سر کا شاید دائی بانده و انا لصادقون او منگا یو رشتینی فا ان کذبو گا تسلی نبی علیہ السلام تا کدائی در جنگای تالران و دوار افستاز خاوند میرا بانا فراخ دے کتاسو منی اوگا نمانی اللہ میرا بانی کئی خوازاب براشی نو وَلَا يُرَدُّ بَعْسُوَنِ الْقُومِ الْمُجْرِمِينَ او نوها بس کی عذاب دا اللہ دا قوم مجرمانونا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا او زجر ورکی بیا مشرکین اللہ او تعریمات العباد چه مخلوق کمشه حرام گردولے اغیط حرام موائی زرده چوائی دا اگا سان چه شرک کڑیو کخو ہے دا اللہ نمون بشرک نوے کڑیو نظمگا مشرانو اینو آرام کڑیو منس شے معلومی دا چوائی بخبل آرام کڑیو کرا خوبا اللہ را رئی کذالک کذب اللذین من قبل امدارنگی تنزیب کڑیو آگا سانو چدوئی نو پخوا تردے پورے چوائی ساگا زمگا زابو وَرْتَوَيَا لَإِنَّكُمْ مِنْ عِلْمِنَا اشْتَتَعُ سَخَسَ عِلَمْ سَدَلِيلًا فَتُحْرِجُهُ لَنَا شِرَعُ بَا سَيَا غِلَ مَنْتَا خَارَ كَيَا غِلَ رَمَنْتَا اِنْتَا تَبِعُنَا إِلَّا ظَمَّا تَاسُ تَعْبِنِي مَغَرْدُ قُمَانَ سُوَنْ يُنُسْ كَوْمَ آیت نمبر 66 شوچ فیتم کی بیاوئی شدائی قمان او خیال بس روان دی سورہ نجم کے اندر اجتماعات کے چھ خیال او گمان بس رواد دی انتا تبیونا اللہ ظننا تاسو تابین ایمگر گمان وینا تم اللہ تخرسون او نئی تاسو مگر اٹکل وین کی قل فللہ الحجت البالغا نو آیا اللہ لرا حجت البالغا دلیل دے مضبوط کامل بالغا رسیدون گے کمال تا مطلب کامل قل فللہ لوجت البالغا ویا اللہ لرا دلیل کامل او کفا حیدا اللہ پزور بانی ایمان لہدا کم اجمعین توفیق بیدر گئو تاسو ٹھولولا قل حلوم شہدا کم اللذین اشہدونا ویا والت پیغمبرا را ولیستاسو غمولیان شهداء کم قدوت کم ورطو را ولیستاسو غمولیان آگسان استاسو مشران آگسان یشهدونا شغی بیان کئیو ان اللہ حرم آزا چه اللہ دا حرام کری نکدئی بیان وکف لا تشهد ماهم نتبیان مکود دئی سرا وَلَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا او تابداری مکوا دا خیالاتو دا اگسانو شای تجزیب کدمون دا آیاتو والذین اللہ یومن بالآخرہ او اگسان چگئی ایمان راڑی پا آخرتا وهم بربهم یعدلون او قید اخبر ابسران نور برابر ایو وهم بربهم یعدلون او قید اخبر ابسران نور برابر ایو قل تعالو اتلو ما حرم ربكم علیکم کسوک وسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غاڑی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با وسیعت عملو کم ندائی آتون دیووی او پدید عملو کی قل تعالو اتلو ما حرم ربكم علیکم ورطو ایرا شای چول ولم بتاسو بانده آغا چار آمکردی بتاسو بانده ربستاسو چه شرک بن گوی دا اللہ سرس شے و بالوالدین احسانا ادمور اپلان سرم اخیر گڑا گوی و لا تقدلو اولادکم دا اوامر و نوائش میرا وصو اول نهی اللہ تشرکو بی شیعا او دوی اللہ تشرکو بی شیعا و بالوالدین احسانا و لا تقدلو اولادکم دیم نهی نبوت دی خپل اولاد من املاک دیاری د لوګیدا چې یا رب زله بنو دای شو کور کوي د لوګیدا وجه وځني نا نو نو لوګو کوم و ایاهم من درځ در کو تاسو له دی لو مر کو ولا تضرب الفواحش درې منه منې دې کې گئی د بیا کارتا هغه چې ظاهر دې دینا چې پټوي او څلور منه ولا تقدر النفس التي موعدني نفسها چرام ګړ دې الله الا بالحق مگر په قانون شرعي باندې نو له خلکو ځني چې به د جرم او به د غنا ولا تقدر النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به دارنګ شیطانو حکم گئی اللہ تاستا پا دے باندے لاللہ گمتا خلون خامغا تاسو عقل و اخلائیو وسیعت ذکر کا ذکر وسیعت اخیری خبری اغبیان منسوخ کی گینا لرکی گینا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اولا پین زمانہ ہے من اس دیکھے گئی مال الیتیم تا لا تاکلوئی نوئے لا تقربوا مال اليتيم سم مطلب کم ځای کې چې مال اليتيم تقسیمېږي هغه ځای ته لاړ نشي نو ته په دایره د سکات کې ناشته شرم نه درځي چې اليتيم مال تقسیمېږي هغه ځای ته مزه ها کاغه بچکه نو بیا لاړ شه الا بالتي اعظم مگر په هغه طریقه چې هغه به تر ادا چې هغه بچکه حتی ابلغا شد دا ترادی پوری چورا سیگی دا یتیم زوان ہے دا عمرتا وافو الکیل والمیزان اوامر او پورا گئی پی مانیا او طول لارا بالقسط پی انصاف لا نگلف نفسا اللہ وصحا وافو الکیل والمیزان پورا گئی پی مانا او طول جو دنیا کارونو کے تلل کے اپا دن کیوں مو کا کانا یاو سڑے یاو عمل گئی وارادہ چی با قرآن سنتی ہوتا لیو چی دا پیغمبر و صحابہ و کڑے و کنا کائی کڑے و چی منگے و کو او کاغی نہیں کڑے نو دا دین ندے دا پین لسم از شعبان مناول دا صحابہ و کڑی دی دا عید میلاد النبی دا صحابہ و کڑے دی کتاب سنت اللی سیرفیون بلاو تنما صفی آذل نحقی شیخ القرآن بغی کتاب ان سنت اللی سیرفیون بلاو تنما صفی آذل نحقی قرآن سنت زمان کا سوٹائے گا کا سوٹائے گا کانی چزرگر دا سسر پہ امخی نوگوری ویدہ سردی ادا گیلٹ تی کتاب ان سنت اللی سیرفیون بلاو تنما صفی آذل نحقی قرآن سنن زمان کا سوٹائے گا او پدی مخل گتانگولا فمنهم زائغن لا خیر فیهم ومنهم جائغن تجوید شکی بعد کاغو اس خیر پکنو او بعد اسم شک پراتی دی وَعَفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ پورا گئی پیمانا او تولا پینصاف لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور گئی منیا او تانتا مگر پاندازد طاقت داغ باندی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا بِالْأَمْرِ کلا چه وینا کوئی نلے انصاف خبر کوئی ولو کان ذا قربا اگر کوئی دا خاون نخفل والای نچا خلاف چه تخبر کے وبعاد اللہ اوفو بالامر پاحکام دا اللہ باندی پورا والے کوئی ذالکم و سواگم بی دارنگ شیطاسو حکم گئی اللہ تاستا بدی باندی نخام خاپندو سا واخ لئیو وان هذا صراط مستقيم او يقينا دا قران زما دلارني غافت تبيو ددي تابداري وكاي فتبيو هو تدا فتبيو سي دا مزارع دا كما امر دي امر نو اقيم الصلاه مزو كاي اه تو زكاه زكاه ور كاي نو دا فتبيو امر نه چه ده قرآن تابداری وگا قرآن بس اللہ شاہ نو تغالی قرآن لا تا چه تا ده قرآن زدک ده قرآن تابداری دیوکڑا تا چه تا قرآن وی من کان ارغب فی النجات فما لہو غیر اتباع المصطفی فی ما اتا شرف الدین نحوی داغه ترجمه پا طبقات المفسرین کی حیرت شیخ القرآن لکل یا زغاغا شاری نکلی دی چھرووی من کانے ارغبو فن نجات فما لہو غیر اتباع المصطفیٰ فی ما اتا سوچ نجات غواری ہو نو بغیر دو تابدارائی دو پیغمبر نبل اللہ نشتے ہیں زاگا سبیل المستقیم و غیرہی سبل الغوایت و ضلالت و الردہ دانی غلار دا قرآن و سنتو ذاك سبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والردى داني غلار دردين علاوة لارد قمرائي التبايد ودعي السؤال بكم وكيف فإنه باب يجر ذوي البصيرة للعامة أسغى سؤالنا بريدا دا سبيل اندوال تراكاكي فاتبع كتاب الله وسنن التي صحت اذا تبات الهدى بقران وسنت تابعاريو کا فتبع كتاب الله وسنن التي جاء به رسول الله الامين المصطفى چرا دا الله رسول تراغل داغي تابعاريو کا هذا كتاب انزل الله مبارك دا كتاب حددی تابداریو کا عوضی پس روان شا وحادا کتاب ننزل اللہ مبارکون دا کتاب دا وانا حادا سراتی مستقیما فتبیوها او دا لارد مادا نیغام ندی تابداریو کی او تابداری مکوید النور اللارو فتفرق بکمان سبیلی تسنس بکتاسو دا اللہ دلارنا دا قرآن نا دا نور سبل حضرت عائشه وی مراد بدعات بدعات بس مزا دا قرآن نبدی وانای ذالکم و سعجم بی دارنگ شای تاسو حکم کئی اللہ تاسو تبدی باندی نخام خامی اری گئی دا اللہ نا سماتنا موسیٰ الكتاب او بیالا و گراور کرو منگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب پورا او باغ طریقہ جاخیستا طریقہ وا او تفصیل او دار یو شدی امور دین او ہدایت و رحمت خامغا جنی بملاقات در ربانی اکنو کی و حاضا کتاب انزل اللہ مبارکون بیا ترغیب ورکی قرآن کریم تا دا کتاب را لگلے منگا دیل را مبارکون دا خیر نڈک کتاب مبارکون و ډېر د خیر کتاب د خیر نه ډک کتاب بل کتاب چې استاد وایي نو سلوخ مې ته پیر دی او دې چې سبق وایي نو پای کې غاب شپ مولا گئی او اخبار په کې موږ طالب ته سبق وایي او چې سبق ختم کی طالبون کا پرائے لاس کی نیولی وہ یرا پسر میں درد دے استادون کا پرائے نیولی او یرا چاہے بھی اس کو بیا بنور سبا کو آئیو او سر خلگی جی او قرآن دا خون کتاب دے چھتا شپیل درا دے وہ آئے میں خون کئی ما بلا رضی درس ختم دا چلال ما بیا سکار مدرسی دراخ کارشو طالبان رنگی ترگی ترگی او تقرار گئی او اپنے پخوان باندیا سبکی آدائی مالی دیر مازا راکلا مالگو استوڑی دی تردونی و بجو درسو شو او دی او استوڑی دی اخوان والا ورکی ادا گو رپنجیر کی رابل رنگی اخوان والا ورکی نمائی سنگ آرام دی او یادی داد اخوان کتاب دی برکت کتاب دی وَهَذَا كِتَابُنَا مِنَ اللَّهِ مُبَارَكٌ اَذَا كِتَابَ رَأَى لِغَلَمَ دِلَارَ بِخَيْرٍ وَكِتَابَ فَتَّبِعُوهُ لِتَابِعُوا كَيْ تَغْرَى دَخْوَان كِتَاب دے چرو جئی او دسری پروا نی اس کلا بیا موسم خوش سخت گرمی ہوا او قران ترماجی گرا ومن وی پروا بنوا او رز بتری دی وی شرازی با تیوشی از من با پروانوها و اغا اخیری دو دری رازی چه روجا اغا پا من بانده ده کال کاروم را اخلاسه ده با بیانا پا خوبونو با بگستری شو و ها دا کتابون انزل الله مبارکون دا کتاب را لگل امنگا دیل را دا خیر ندک کتاب فتبیوهو انو دیتا بداریو کئی او وی اری گئی دا اللہ نا اللہ کم ترحمون خام غاب تاسو باندی با رحم اکڑیشی رحم اللہ کئی چه سوک دا اللہ کتاب سر اتر لیشو نو پا غی اللہ رحمو کی و میرا بانیو کی نن پندیر کی اگو را دوم را غٹ کلے سی و نیم سل نزیاد جمعاتو ندی او پدے ٹول کلی کی کچا کور نیشتے ٹول پاک دی د پنځیر زمکا شل زرا کنال را نو کاس پسې اديګه مبرام دا غرب دی نو کاس پسې پنځه مرلې نه راځي او ټول کله خمور دی د خوای فضل دی چا ته وای د رب زرګونو خلق په یو کلی دی راځي او هغه کلی کې ارس دی نه وای نه مني دا دوه خلکو یې ساتي جوړ څنګه دایو با دا کلی بیڑا چا پاکی پاکی نا دا دایی پا وجہ بکلی کی برکتو نا دیر شی اقتصادی ترکی را شی زکاری او طالب زان لما خام سالی اینو دوکا غریبانان خلق چاگئی گاڑای لگولی نغیم لکو نو گٹی مزدورای پا گیو شی دا باہر نا پیسے را شی پا پندیر کے ولگی پندیر کے پاتی شی نو اقتصادی ترقای دا پارا خو خلق دیر مندی ہوئی پندیر تا اقتصادی ترقی ہوندہ اجتماعی نو پائی کی خلق دکانو نو کی او پائی کی کاروبارو نو پیسے ہو گٹی نو دا باہر نا پیسے راشی او پدے کلی کے پا دیشی نو اقتصادی ترقی ہو تا دیر آلا او دا دا قرآن پا وجہ ایت برکت کتاب دے و خیر کتاب دے چه اللہ رحم گئی تو کم کلی کی چه دفعی دے کتاب خدمتو چی پر کلی اللہ رحمو کی فَوَتَّهُ اُعِرِ گَئِيَا اللَّهَنَا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ خَامْغَا بَتَا سُبْحَانِ بَرْحَمُ اُقْلَيْشِ اَن تَقُولُ حکمت دے نزول دے قرآنِ کریمِ ذکر کو انتا بولو دیو اجنا چه بیاونو آئی تاسو انما انزل الكتاب والا طائفتین من قبلنا چه بیشگارا لگل شعور کتاب پا غدوو ڈالو بانده چه زمان نو بخوا یهود و نصاراو تا کتاب راغلی تورات انجیل و این کننا ان دراستین لغافلین او تاکیق سر اومنگا دلستو باغینا بخبرا سوا دا ونوائی چه من دا پتا نوا او من دا آغای پو کتاب نپویدنو اللہ ورطا قرآن راو لیگو او تا قولو یا دا ونوائی لو انا انزلائی لینا آلین الكتاب او تا قولو یا دا نوای هغه اعتراضات د مشرکین او جوابونه لو ان انزل علينا الكتاب کراغله به موږ باندې کتاب نه به موږ ډېر به دا باندې دینا نو په تای چروا د تاسو دلیل له طرف درام ستاسو نه او هدایت مې ربانی فمن اظلم ممن كذب بآيات الله نسو ظالم دا غچاوا چاو تنزیب وکد آیاتون دا اللہ واوڑی دا دینا چه دخوای کتاب پریفو دا دینا واوڑی دا سمجز اللہ دینا دفونا ما آیاتنا سو العذاب زرده چه سزاب والگمگا کسانو تا چه غی اوڑی زمند آیاتون نبد عذاب قصد داری چه دی اوڑی دنگی دا اللہ دا آیاتون حال یان رونا اللہ انتا دیوم الملائکا د انتظار نه کایو مگر د دې خبرې چې راشي ته ملائکه یعنی عذاب او یا تی ربک یا راشي عذاب د رب ستا بغیر د ملائکو نه او یا دی بعضو یا تی ربک یا راشي باز د مخدا عذاب د رب ستا یا بنخو یا سرد نخو یوم یا تی بعضو یا تی ربک نو باغر چې راشي باز د مخدا عذاب د رب ستا فائدہ بورنکی او تانتا ایمان راڑلد لم تکن آمنت من قبلو چندو دے چی ایمان راوڑے امخ کے نو پوخ دا عذاب کی بیا ایمان فائدہ نور گئی او کا سبت بھی ایمان یا خیرہ یا انو گڑے بخبل ایمان کے خیران اس کا دل دے تمانا کے نیک عمل نو مطلب دا چی بیا ایمان فائدہ نور گئی چی نیک عمل نہیں گڑے حالانکہ ایمان کو فائدہ ورکی خیران مانا دلتا کده اخلاسا مدارک مانا کئی نمانا دا او کسبت بھی ایمان آخیرا یا انو کڑ بخول ایمان کی اخلاس چپا اخلاس ایمان نو راوڑے دا منافق ایمان فائدہ نو ورکی قل انتظر انا منتظر انو آیا انتظار کوئیو او منگا اتاو سراد انتظار کوئی گناہ ان اللذین فرقو دینہم یکینا ناغا کسانو چگئی پبلک اخبر دین لرا وکانو شیعان او شده شیعگان شیعان ڈالی ڈالی شو وکانو شیعان او شده ڈالی ڈالی لستا منو بی شیعنے تا دین پیس شکے یعنی ایس دین کے دی سرا مکے گا انما امر من الله بشکا حکم دی الله ته دی یعنی الله به فیصله کوي او بیا با خبر گیدای درا پاغه باندې چې دای کوله منجا بالحسنته چا چرات لوګ پنه کای باندې توحید فلو اشر امثالها نزل راځي په لاس امرادا چې کار یو توحید بیان کو الله بوله دی په لاس امرا اجر ور کوي فلو اشر ام صالحا نو دل از دی پلس امرا دا انسا مطلبو تا اللہ سا کنائد دا کسرت ما من جا بالحسنت چاچرات لوگ پنے کائے باندے فلو اشر ام صالحا نو دل از دی پلس امرا دا یعنی اللہ بولا دیر اجر ورکی چاچنے کا ملکو فَلَوْ وَشْوَمْ صَالِحَا نُدَلَوْا عَذِي بَلَّا سُمْرَيَنِ يَا اللَّهَ بُولَ دیر عجر ورکئی چاچ نیک عمل کرے اللہ والا دیر عجر ورکڑے سورہ نمل یو کم نبی نمبر آیاتو گرئی نوالتا ہوئی مَنْ جَعَا بِالْحَسَنَةِ فَلَوْ خَيْرٌ مِّنْهَا چاچ رات لوگ اپنے کائے باندے فَلَوْ خَيْرٌ مِّنْهَا نو دلو اگر دیر ورد دینا دلتی لس نه ذکر کرے آل دی مراد لسو نگا کسراتو آج نمبر یو کم نوی سورہ نمل شلم سپارا من جا بالحسن دفلو خیر منها چاچ رات لوگ پنے کائے باندے وی بدلو دیر ورد دینا ومن جا بسیعہ چاچ رات لوگ بشرک باندے سزا باور نگرشی مگر بمیس اللہ دے وهم لا یظلمون بدائی بزیاتے و نگرشی قل اننی هدانی ربی وای پیغمبر از جیما توفیق را کرده مال زمار اپ طرف دلار نیغی باندی دینم قیامہ دینم دا بدل دے صراط مستقیم نا صراط مستقیم اینا مدل منو دینم دینا بدل چا دین دے قیامہ ملت ابراہیم حنیفا آدین مضبوط ملت ابراہیم حنیفا او دا بدل دے دا مخی دینم نا چا طریقہ دے ابراہیم علیہ السلام دا چھوڑاڑ بتوحید او ماتو جو شرکلا وما کان من المشرکین او نو دے دو مشرکین او نا قل ان صلاتی و نسوکی ہواہ پیغمبر یقینا زما موز او زما قربانی یعنی زما عبادت بدنی او زما عبادت مالی زما جوند او زما مرگ یعنی زما خیر او زما شر لله رب العالمین اللہ لذی چه رب ده مخلوقات ده اللہ شریک اللہ نشته شریک اللہ لے بلسوک او پا دی ما تاو کم شویده وانا اول المسلمین او زاو اللہ غچانی ما چغارک دی اللہ تا وانا اول المسلمین زاو اللہ غچانی ما چغارک دی اللہ تا سنت کی رد شرک کو مکاملو ورسرا عقبات سے تائی ذکر کول اگا امتحاناتو اگا شپگ امتحانات تیار معاہد بپاہی بانی تیری گی پا لفظ کذالک سرے ذکر کول اشارہ و قائد مستمر ریتا لگا اول عقبہ آیت نمبر 53 کو رئی دری وَكَذَلِكَ فَتَحُ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا دارن یہ امتحان کہ ہم گا تو بعض موحدین و بعض مشرکین لِيَقُولُوا دیده پارا چوائی ورتدا مشرکین أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ایدا دیا کسان چه احسان کرده اللہ پا دی باندی زمان ترمیانزا تج کل وطن تلار شی ایتما سال بیانی نتا تبوی پرون جولا شو انن نچی پتے سریع پرون چنے وی او اس ملاشو اتراغل دی بولو علماء خلاف کے تا دمو بگلی کیا خونزادہ سیب دے فلانے سیب دے اگئی دا مسئلہ نا دا کڑے ہوتی کہ دا تو دورا پو یارا لی تو کو ہوتا سوائے ستا جواب ہوتا سیتا بوائے علیس اللہ بی آلما بی شاکرین آدد اللہ خبوا پا شکر گزارو باندے تو بودانو آئے چھ سابیت سیب دا سی دے فلانے سیب دا سی نا تو بوائے الیس اللہ بی آلم بی شاکرین آنده اللہ خپوا پا شکر گزارو بانده زبا شکر گزارو دا اللہ نو اللہ زر دی مسئلی دا پارا خاص کرما زخوام اگئی دا مسئلہ کری دا سابیان سے بیان کری دا خو تاسو ندا من لی اخونزادہ سے بیان کری خو تاسو ندا من لی زخوام اگئی کری دا خو چطو آئی نیدا کری مستاپ نظر کی بزرد خدای شکر گزارو منو چما بیان کا دے ملامت شی او غبو نکی بیا دوی مرض باندے دوی ما قبا آیت نمبر 55 55 دا یو امتحان دا بلنا سخ راجی دا اولی درجی امتحان ثانی د دوی مدانی نگرانی دوی مدانی نگرانی یزی ورپسی تشفاگن میں بیا اڈیر گرانی وَقَ ذَلِكَ نُفَسِلُ الْآيَاتُ دارنگی بیا بیا بیانو مگا دلائل وحدانیت وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دیر پارا جسر گندشی لارد بیمانو دویم چتک علا مسئلہ بیان کی نو دے بوئی سڑیا بلا ما صلی اللہ ندر دی اب بلا دے اندار بابا گانو پسی علامی ننم بابا گانو پسی علامی چا تا مدد مسواق مسلاو کا چا مسواق دور علیشت پکار دے من تا دا مسلاو کا چا گیٹائی خیاری نموس کی گیا کن کی گیا چا گیٹائی پٹی نو کی گیا کن کی گیا من تا دا وایا چا تراوی سور کافری نمارا تا دی مسلاو تارم شوئے اداد شر مسلی را تکے نتب ورطوائے وَكَذَلِكَ نُفَصِلُ الْآيَاتِ باب تفیل دازی تکرار دے پارا دارنگی بیا بیا بیان امگا دلائل وحدانیت وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ استبان سرگندے دلو دل پارا چزر گندشی لار دب ایمانو زی بیا بیا زکواما چب ایمان اخکارشی چه چا باندې دا مسله بدلږي او سود دې مسلې دشمنان دي نو څنګه بیا بیا وام نو دې وې نمره په موږ سره بدل نه لګي په موږ خلګي واسه کما موږ وایو چې کما واکه نه دې وا از کما کما کوي وانما الله بیا بیا بیان کا چې چا باندې دا مسله بدلږي څنګه ښکار شي نوزگی بیا بیا وان بتا خو بدا نلگی دیو نینا پا خو بدا نلگی واسه وائیو کنا ولتست بینا سبیر المجرمین دیو پارا چه سرگندشی لارد بیمانو چه چا باند دا مسلا بدا لگی نو اللہ وی بیا بیا بیانو دا بتا بیا بیا بیانے زگرت چه کلا مسلا بیانے نو دبا تانده تریو کری پا بد نظر بدر تا گوری او تا بند پریدی سوره حج دوار یا ایمیاتو گوری باتر سوره الحج آج نمبر بہتر دوار یا ایم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْمَ آيَاتُنَا بَيِّنَاتُ تاریخو فی اوچو اللذین کفر المنکر کلا چلو سیشی دئی باندی آتون از منگا واضی حو پی جانی بتا پمکنو کافرانو کی دریوالے اللہ وی بیا بیا قرآنو آیا چھتا قرآنو آیا نو کافر تاندے بتریو شوئی ودہ کو تاندے تریو کرے ارگو زیروان کرے نو تب ہو آیا اللہ وی قرآن بیان کا او کله چې قران وای تاریخ وی وجوه الذين كفروا المنكر په جانب ته په مخونو کافرانو کی تریواله مطلب وای الله وای چې قران بیان کا نو کافر سړي باندې متری شوې شکر دې چې منګه کافر نشته او دغه تاندې دروګو دې باندې شي چې تاندې اواري چې چاره په خیال نشي نتب وائے چکالا تا قرآن وائے نتاندے خوی اوار که اس بدے کوشش کئی جلا سجد کے اتانا قرآن وائے جو بس کا مڑا ٹیم پورا دے نتب وائے یا کادو نیستون باللذینا یدلون علیم آیاتنا قریب بیدئی چام لو کی داغا کسانو چلو لیدئی باندے زمنگا آیاتنا یا کادو نیستون باللذینا قریب بیدئی چه هم لو کی پاغا کسانو چلو لیدئی بانده زمانگا آیا اتنا اللہ وی کافر سلی نخا بدائی چتا قرآنو آئی نو دیو اللہ سجتا یا استانا و قرآن اخلی و دخو اللہ سجتو نو دیو زرد آسی کی نیا وایا وایا وایا منگا خوگی خیر وایا اصلا دلاز تن اوچت نشی او دی تارا دی پڑی دیو تارا اتب آئے کافر نخ بدا ایجلے باللہ سو جتے یا اتان و قرآن اخلی چکالا دیو تارا ادتا سکنو اتب آئے النار او النار جدا را اوڑے دے النار وہ متعلقات اور سرطو لگو النار لکا النار فیکا النار منکا النار علیکا النار وچه قرآن در باندی بد لگی دا تا تان دی دی تریو کڑیو لاز دیو چاہتو قرآن دیتی آغستا نو اللہ وی لکن نار تال دیور فی کن نار تاکی وی بلیگی آلے کن نار تا باندی بوری من کن نار ستا دخلی نور فی جی اس دیو تار زانتا تو آئی چه بچا قرآن بد لگی دی ان نار لکن نار فی کن نار علیکن نار او دے غلے درم رو رالا سوختیر شایتا بیا بیان کو او درم آقابا آیت نمبر 105 یو سل پینزم ہو گو رئی درم آقابا دوان دے قرآن بد لگی دا دو قرآن دشمنو ندیبا سکئی وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَا دارنگی بیا بیا بیانو منگا دلائل وحدانیت وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَا دیده پارا چوائی درستا دچانده دا قرآن دکڑه ده مانی ما مخی کرده درستا چکالا تا قرآن وائنو ده بتا دوی استاز ده سوک ده دچانده دا قرآن ویلی ده و دی وقتی چیده تا بوس کئی نتب و ددان ده بوی جو استاز ده سوک ده نکتو آئی چی پنج پیرکی میں قرآن ویلی ده وی راشا کئی گوری نتب بوی اخموتا زیرینا اگر بدماشنا لغن استا استا سبا کنزل شروع کی استا استا سبا کنزل کی نتبا سوائے دے زتا توی چانا دے قرآن ویلے و اگر بدا تبیاوانا خطوہ کی دور پسی اتبع ماوی ایلے گم ربک تابیش آداری چوائی کی گیتا تا طرف درف ستانا تدا سگه ما چې دا چانو قران ویل دي هوتا تا قران وان اتبع ما ویل ګم ربک لا اله الا هو لا اله الا هو ما چې دا چانو قران ویل هو قران کې دا مسله دا لا اله الا هو نشته اجد سر ګونګه بغیر د دې الله ما او قرآن کی اللہ ہوئی وَعَارِضًا الْمُشْرِقِينَ مَخْوَارُ الْمُشْرِقِينَ کلچه تدا ہوا ہے وَعَارِضًا الْمُشْرِقِينَ مَخْوَارُ الْمُشْرِقَانُنَا ندیب ہوئی منتر مشرکان ہوئی مشرک بد پلاری مشرک بد نیکی مشرک بد اغاستازی ادیب اس کانزل شروع کی تا کو جتا مشرک نویلی تا کو این مخد مشرکان نوارو خود دیو جنگ جوڑی نو مسئلہ کی با جنگ نکے که مسئلہ کی دی جنگو که نو مسئلہ پاتی دا تو با جنگ نکے انچه دی کانزل با شروع کی من تا مشرکانو آئے تو با مشرکی پلار با دی مشرکی نیکو با دی مشرکی استاز با دی مشرکی دیو کانزل شروع کی بسکے ورپسی یو صلات مایات عدد دے وَلَا تَصُبُ اللَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُ اللَّهَ دُوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِينَ کَمْ ظَلْمَ قُوِيَا قَسَانُ تَعْجِ دَيْرَا مَنْ كَيْ بَغِيْرَ دَا اللَّهَنَا فَيَصُبُ اللَّهَ دُوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِينَ زَكَ دَيْفَ كَمْ ظَلُكِيَ اللَّهَ تَ نو دیو کنزل کئی خود تبا کنزل نکے دید چی پخلی سرازی غبیر تاوئیو وَنَا تَسُبُ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ خو کنزل مگویا کسانو تا چی دیرا مدد کئی بغیر دا اللہ نا دیو کنزل کئی خود تبا کنزل نکے سورہ حامیم سے جا اگری سلور دیر شمایات آیت نمبر 34 وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ ادفع بالتي احسن دفق بها طريقة جاخدا فإذا الذي بينك وبينه عداوة ناسا پارا سڑے چنیان ستا امیان دوکی دشمنی کان ولی حمیم تبغائی گنی دا دوست مهربان دیو کنزل شروع کی نتبا سکے تبغائی راشا یوے راشه د بابا خبرې واوري. بابا دور کلی کلی کنزل کایو چې پته نشي جنای په کوم ډکشنری کې کتلی دي. راشه د بابا کنزل واوري ناشنا کنزل کای نو بابا با کنزل کای ته مې راشه د بابا کنزل واوري سره کلی کلی کنزل کای نو دې په چا کنزل کړی دي نو نو بابا له څوک چې زکم درنه دی و کم دلا کنزل کړی وسو ځان ته دلوي ورنه بابا له زته رسپک کافی دی زه ته کنزل وکا وګو شاسوره کلی کلی کنزل کې سوره خوان گئی الله یې سو کنزل نور وکا دی و مړا چا کنزل کړی و یو وخت می ده ته وای وای تاسو وای وای زګوي اتفا بالذي عصم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم تبوائي گمی دا دوست مهربان دوست بده نی خده بدا سشی لگا دوست مهربانا شیخ القرآن اللہ دی در رحمتون اولی گی ویما چه اکلی کے درس شروع گا دا کمال خیل جماعت دا کلی میانس کے ما بده کے درس کو کسان راته مشر سره علم سو چغادر مشر بوډاو نوغه راته علم سو مطلب دا چې دې به انتظار سمونی کی او دغه مراسه وو سامان سره دې دغه الله سپېړ ورګي یا بډاب ورګي موږ وايي چې ګور مشر کسر نه پېژنې د مشرانو دې عزتي کوي نو زما په لاب پر دې ګاندی شروع کی نو مشر سره و غیر آتو لمسو نو منگا درس کو یو سو کسان برا تا درس تا ناستو نو اگر آگے نو زمان دا غیب پرمیانس کی خپیو گا زولے دالاس دا شاعتا اولا گولا اڈا دیوالا وی ارمان دے لو ازوانا دنیا دے ٹھنگا کردا کو ظالمان دے نمانی اس ما تاو رئی ویده چه خبیو گوه بوله وی ارمان ده لوی ازوان و دنیا ریتنگا کده خو ظالمان ده نمانی ای خو لمسو ده نیو ما زان کون که مرگو تا می اشاراو که چگاگ مکوی او بابا خبیو بزوله وی نغلمی پا دیخپو چاپی شروع کلا درس میم کو او غلمی پا دیخپو چاپی مکولا نو بودا سویلا چه چاپی که را خدا سیلا که پکیر تا چه میلوگ باخه نو بابا چاپی پی خولا گیده اولا غلی شو نو ما با درسم کو اغلا با پدخو چاپیم کولا اما باوی ارا پا بابا بانده قرآن دا سلگی لکا مار تا چی بین غاگه نو بابا غلی شو او ما درسو گا بابا درسو آورید بلا را چه من درس تا که ناستو نو بابا خواناسته دی پالا نوازی نو مرگری وی چی جی درس شروع کهو نزلو تو هم آوری که شروع کرو بیا گئی وی درس ما پا تیز آوی ما پا بابا وج نی وی گلا بابا وزیفه کئی اگلا وزیفه خلاسا کڑی ندا نزلتی ندر سنگ او کما بیا با غصوشی راتا بابا وآوری که وی که بچه بس پا وزیفه مخب مکزن در علم بابا را روان شا درس کی که ناس ما درسو که بابا چه درد درسو آوری ده نو خلقو علم پوشو چه دیکو ایرانم وارو نو بیا چه منگ درس تا که ناستو نو یو آغازای ناس ده تلاوتی شروع که بلاغازای ناس تلاوت بلاغازای دیکو ده قرآن مقابله بیا پا قرآن که کنا دورا کو مده بس دوراو کی خود دوره نه خلق منی کئی درس نه منی کئی نوې هغې تلاوتونه شروع کړل او ګور وا جما در شروع کړ بابا خوا کې ناشته نو زواما شکر دې چې بابا اورینا دې ګور ګور کې یو ک بابا واورېدل چې دې سره بس چل کې خدا شکر دې چې بابا اورینا ای بابا ما ته وې چې مولې چې تصبر وکړ چې ګور ګور کې مانه نه یوسف نشه بابا بس خپل سبق بوایو وینم ولې چې دیسه ګور ګور کیدا یو هغه ځان دی په پاسه ایستاسو یو کوټه ته لاس کو مجنن بابا ونا دی خو درس کیږي دی ګولاره جوړ کړي آی په سی کوټه کرا واغسته ما چې ویل ته ما په سر اوږه کې زما په تاو ما او ته ما کو تراولې گا نو ته تخلاصې او ته ما کو د لګراولې گا نو به زو بیا تاو ما هو وی بابا کو تک تلاس که چه کمی او خلقو کنو داس داسی بور صدا کو تک بور صدا داسی او کما دل دی درس کی گئی تاسو گرار جوڑ کرده بابا تا با دا قرآن نا پس طریقہ بانده منی کئی او پس طریقہ با دا قرآن خلاف کئی نتا تب ہوئی تب سکے وَلَا تَسُبُ الَّذِينَ دُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کان ظلم گوا کسانو تا شدئی را مدد کئی بغیر دا اللہ ما فیصب اللہ دوم بغیر علمین زکا دئی با کان ظلم کیا اللہ تا دواجی دشمنہ اونا پویای نا دئی با کان ظلم شروع کی نتو با کان ظلم نکے کذالک زینا لکل امت عملہم ہر چاہت دا عمل خستحکار شوئے دے تو دا خستحکار شوئے دا چه ده قرآن ده درس خلاب بکی ده قرآن مقابله بکی سلورم آقبا آد نمبر ایت سو بارا یو سل دو لسن داو دانی نرو سختی گی وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا شَعَدُونِ الْإِنسِ وَالْجِنَّةِ دارنگی گلگولی منگا دار یو پیغمبر ده پار دشمنان ده شیطانانو پیریانو بنیانونا بنیانو پیریانونا یوہی بازو ملا بازن وسوسی اچھئی بازی بازو تا زخرف الکول غرورا ملما خبر دو کے یو بلدہ وسوسی چکالا داؤ نشوا اس بدیوئی رازیوئے ملیانو توائیو پیرانو توائیو او دپسی راولو چه فاتو پیوکی چه منگ تخلاف شو نو دائی با او گرزی استا کریوالا با او گرزی او دائی با یو دائی بلدائی نموریان پیران دا برا جمع کی او کلی کی با جلسا کی دی استا خلاف ہو کل ما او قدو نارن للحرب اطفا اللہ نو دائی با جلسا کی دی بکلی کی او ستا خلاف با دا مدیان و پیران راغون کی او غی و راشی پا جلسا کے نو غی و یوحی بعضم الابازن دخر فالقونی قرورا و سوسی با چهی بعضی بعضو تا ملما خبر دو کے جلسا با شروعی ہو پائی که با مدیان راغلی پیران براغلی او ستا خلاف اوی با خلق را پاسی یو با پاسی اغبو یوگو رئی کتاب کی راوری دی دا کتاب دے او داوی دی کتاب کی وئیو لو ظننا حدکم بی حجر الا نفاہو کتاسو کی او تن پا گتا باندی یقینو کی نو گتا والا فائدہ وار گئی او دے وئی چھ بابا سمیشی کولے کتاب کی لکھنی ہی چه پا گتا بانده اکینو که نو اغام سری لفایده ورکه کتابو که خوشتی کن دادهی بل برا پاسی اغام اوی داده ورکه زه کتاب پیشکو ما کتاب که راولی دی ولو نملتون سودا فی لیلتن ظلما علا صخرتن سما ورا جبل کافن وما علمت بها لتفترت مرارتی داده پیر سب کتاب دی هاي دلی کلی وی ولو نام نتم فوضا فی لیلت ظلما کتور می گئے پتور اشپا پتور گتا بانده نکوی کاب دگر ناخوا روانی او زبی پوی نشما لتفترد نوارتی زما سگی بولی شی اگر پیر خبردار ده پیر ده موری دیان نخبری گی او کتاب کی داوی لیکلی دی چه پیر سیب دان سمه خبردار ده و پار سبانی پوریگی او ده کتابونه منی اداو گره زور کتاب ده لگو کتاب لگو بوالی کتاب بیراغسته دا ده او گره پیر سیب لکنی بل برا پاسی عرب وی اکو رئی دارو شامی دے عبدی کی لکلی دی چانس شے رکھ شو لگا اصل شامی کی دا عبارت نیشت دا رستو بننا کڑے بل برا پاسی عبو شامی کی راغلی جا دی اچھا چانس شے رکھ شو فالیا زب سباتا اقدان وليا كليا عمر بن حمدان ان لم ترد لي اقوال الذي اخرجتك عن ديوان الاولياء دو چانس شعرو چه وغد هو قدما بمصر دو ولي طرف توالي وغد هو اي يا عمر بن حمدان اي عمر بن حمدان ان لم ترد لي اقوال الذي اخرجتك عن ديوان الاولياء كتا زمارو چه شعر واپس نکو دفتر دا اولیاء اونو بده او باسما اگر کتاب کرا غلی دی او ده کتاب نمانی اتا ده راوسته توا ناسته ده پنج دن ترا غلی و او دنیا و ده خور دا غار اتو لڑکا و او شیخ القرآن چکل لاغی میانس ترا تو نو شیخ القرآن یو مرگره اللہ ده بخید ده کلی محمد رو کاتا نازم سیب باوتا منگاوی شیخ آغا با یو بلتا بایی بایی وی تکا امزول یومو مردر یومو نوغا با گسی لرائی و شیخ تبیه بار مرودا بایی دیر زیاد را غلی دی او شیخ القرآن بایتا وی بایی تا پارام که نمات پریدا تبا ای تماشاو که خود کالا زمام خیل را غل او شیخ القرآن چی کالا دا کور را وی تا زمان نیاونی وی مطا ویچه زان دی واجه نما تا با دیوری ما بدل واده نکو زبه دی جنه سرسکو شتو دی میانس تا دی خوش دی دی کانا شیل قرآن دی زان خلاس کو اوی پریدا زمان چه مرگ کمزای مقرر یا غزای با عمرما او شیل قرآن راگو دی با میانس که ناستو او دی یو علام دی کتاب کی دار آغلی او کتاب کی دار آغلی یہ میانس کے بیا اوتان را پاسی نغب ہوئیو کن جشن شیند بر قبر مردہ بداند ماتنر کن جشن شیند بر قبر مردہ بداند ماتنر کلاچ چنچن آپ قبر باندی کینی مڑے پی جنیچ را چنچن دے اوک چنچن آ اگر کتاب کی راولی دی او دے دان نمانی دیگا کتابون انمانی او کتاب کی راولی چه چنچنا پا قبر کینی نمڑے پیجن جدا چنچن دے اوکا چرچڑا بل برا پاسی اگورے کتاب کی راولی اولی آرا ہست قدرت از ایلا تیر جست آباد درزانت زیرا اولی آولا اللہ قدرت ورگڑے طاقت ورگڑے اغش چول انده نو زینو غی بیادلار نو آپس کئیو اگر کتاب کی راگلیو کتاب نو بردیش کئی پر امیانس کے یو تن برا پاچیو خاموش غنی کے نئی وکی دا ایدن علماء راگلی لی اونن با حق خارا کی گی تب آئی چرا سا تماشا دا اگر بوئی غنی کے نئی اونن با فیصلہ کی گی یو تن با پکرا پاسی نو هغه په کیسه نو شروع کی هو چې په یو قدم تر ارش پور رسی او مال دې رفتار د درویشانو وګوره که درویشانو له الله طاقت ورکړې وي په یو قدم تر ارش پور رسی ا دې نمنی ادا غبل به جوړي اته وای خو ادا څه تماشا ستا خلاف برا جمع یا پراپیگنڈی بھئی عبارتونہ و پیش کئی بل برا پاسی کین درگہی ما درگہی نا امیدی نیست کین درگہی ما درگہی نا امیدی نیست صد بار اگر تو بشکستی باز آ اخیر دے کار سور جرمون اکڑی خوکتو بل باسی نرادی شی بل برا پاسی دروخ دے کیا دنوں گرفت است پائے بنے روئے شاہ سے برائز سے جائے اغونا چھو سے جڑی نیوری دی دیو تن پر زور را لڑی گی خوبرک جڑی مضبوط اکڑی نبیا لڑو دے گران دی ننه ختم کوي او فتوا پیو کوي د کفر فتوا پیو کوي چې ویل بیا خلاص شته بل وایي خیر د توبه او باسي نورا پای سوی او توبه دی او باسي تبه یاني چې غواړی دا څه تماشا وا خو تبه خپل ذکر اسکار کې او تبه په ځل کې الله یادې او دا خلق بو ته وایي شي ولتصغى الی افراد الذین لا یؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون وقب گیری تجلون دا کسانو چه ایمان نرالی پا آخرت اخ وقب گیری لرا او جور بگی دای ما هم مقترفون آغا دروغ چه دای جور انگی اغی لرا صبح برا پاسی ابو بوری دا فتوه پیشنی دا دا فتوه پی دفلان نیزای نراغل دا فتوی با پیش کی دیو دا دا بلغای یو تن با بگیوئی لگی دا شکل کرا توخی دا سوک دے دا سنسنے سوک بوئی را پایشو تو با دیو باسی تا باود رئی نواسنے جستاخ پی ریگ دے توفی گے وارکتائے چه تا را پاسی نوار پسی ستا تقریر دے آیت نمبر 114 تب آئے افا غیر اللہ ابتغی حکما آیا بیدا اللہ ناولا تومز بل فیصلہ کونگے وَوَا الَّذِي عَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَلَ دا اللہ غزاد دے چرا لگلے تازد کتاب مفصلن واضح پوزول دی ایمان کیے اللہ قرآن را لے گلے دے او قرآن اغا بہترین کتاب اللہ را لے گلے دے وواللذی انزل ایلیکم الکتاب مفصلا نواشی دی جراکن کتابونا پیش کر چھ دی ویو پیر دار سنا خبردار دے او تور میں گئے پتورا گٹا دے کوئی کاف دے غرد نا خواہی نی نو پیر لوئے دے کہ پیغمبر او پیغمبر پاک تا اللہ ہوئی ومن من حولکم من الاعراب منافقون ومن آل المدینہ مردو علن نفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم اللہ پیغمبر پاک تا ہوئی ستا بگلی کی منافقان دی ستا نچا پیرا منافقان دی لا تعلم هم تن پی جنیا غیلا او منگا پی جنو غیلا او پیغمبر پاک تا اللہ ہو دیتا ہوا قل ما اندی ما تستاجلو نبی ما سغا نشتی آگا چه تاسو تلوار کوئی پاگی او پیغمبر پاک ہوئیو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ تَبَدَّعَاتُنَا بِنَفْدِ عِلْمِ غَيْبِ غَيْرِ اللَّهِ او بِنَفْدِ التَّصَرُّفِ عَنِ الشُّرُوكِ شدای وای دی ولی اختیار دی ولی پویږي ولی عالم الغیب دی او الله خدا وای کله جتا یا تونه شروکې او دی وخت با یا تونه زیات وای سورہ جتو قرآن زیادو آئی نو دو دے اللہ رو باسی نوچہ کل اتا آئی آتونو شروع کے اس بدائی ہوئی زوانان با پدے خلقو کے را پاسی زوانان بای جا کم یاو بے فتوہ کو دا کم یاو بے دے خلاف کو کم یاو بے دے تغیقو کی منور سر ایو تا سر بخل کدری گی اس دے بای چھ پا جوان جوان دے وے دسپینا گران دے وے دی با تختی ویسو او تا تا میدان پاتی شو او تا با قرآن وائی او تا با وائی وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا هَمُ بَدِّلَا لِكَلِمَاتِ نِشْتَ دِي بَدْلَوْنْكَ حُقُونُ دَا اللَّهَ لَهُ بَلْسُوكَ لَا هَمُ بَدِّلَا لِكَلِمَاتِ نِشْتَ دِي بَدْلَوْنْكَ حُقُونُ دَا اللَّهَ نو چې ته قران وای دی با شور گئی و ان تو ته اکثر من فی الارض یذل گان سبیل الله او ګټه دارین کې د زیات او اچا چې زما ګیری یذل گان سبیل الله وا بړی تا لراد لارد الله نا دی وای ډیر خلک دی خواږه نو ګډه هو په ځین نو الله د لارې نه بواړي دا الله کتاب پر سلام شاہ دا الله دی کتاب تابیداری وگا اوس کله تا شروع وگا هم بده پی وباسی او دی بتختی دی پنج بیر تر آگلی شیخ القرآن ورطوی ما سر بحثو کئی دا شاہ جمعات چه دی نو پدی که بیاد آگئی نیوسو مولیانی جدا کرل او دا جمعات تلاللو پولیس راگلو دیر زیاد او جباسو شو شیخ القرآن دا آگئی نو دسخط واغستی پتولو مسائلو نوائیوی لگ سبرو کلاوائی اما شیخ القرآن نیز بروس داخل نوغا ڈی ایس پی ویتا میناتو که چیزی لگ سبرو که چیزی زامن باسی آغم ملیان خوتخ تیزل او جو شیخ القرآن بار راو نوغا کاغذ اوکو شداد ما سر دسخط اکڑی او زمان مسلو تیٹی کوئی خلقو ای خان یا دی خلقو لن المسیاغانی کوڑی اګیا دی خلکو چا دې ته نه کتل کو چالاس ما ګټو راتلو ګلټاو کو شوټا ودای پیوشتن دا ملک د پټکو ډاکو اواري او پټکي نه راغل چې پټکي خو زول وزانې استو اوا کچو تختیل دای براشي او دکا سی وو تختی په دې ملک سید امیر رحمت الله علیه اگر اغلو او پاغه باندې فتوی د کفر کړی او کتاب لیکلو برهان المؤمنین شیخ القرآن بلیکلی برهان المذلین او پای گردی علاکی آلو المولیان ماما سید خونزادہ سکن اداغائے حیرت شاہ خونزادہ ساکن کالو خان فضل خونزادہ ساکن زیدہ شاہ شرف خونزادہ ساکن شاہ منصور محمد علی خونزادہ ساکن توڑیر نسیم گل خونزادہ ساکن کونڈا محمد خونزادہ ساکن جلبائے برحان الدین خونزادہ ساکن ہنڈ محمد قاسم خونزادہ ساکن یاروسین حسن خونزادہ ساکن مرغز بل حسن خونزادہ ساکن بامخیل او دا دی پی فتوی دا کفر کرے وی او هغه مهونه لګوډو او اوس ما سره موجود دي چا فتوی کړو چې دې کافر دې او د مرګ کې ثواب دې ویل دي او دا کافر دې دا پتا خو چې کله تا قران وی دی به وي چې په ځوان باندې د سپینه ګلاندې دې به تختی او چې دې یو تختی زله په شو چې میدان قران یې واغستو اوز با دی وی رازی وی او بل کار کو حاکمانو تر بوٹونا لیکو چدیر آگل او دن دی فساد جو رئی نو حاکمانو تر بوٹونا شروع کی آگ نمبر ایک سو تیسو گو رئی یو سل دروشتم وَقَ ذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيَا لِيَمْ قُرُو فِيهَا دا رنگی گردو دهی منگا پاریا و کلی کی مجرمان داگی مشران لیم کرو فی ها دیر پارا چه فریبو کی بدی کی خلاف دا حق برستو ندائی بارا پوٹو نے شروع کی حاکمانو تبوئی داد امریکی جن دے کلبوئی داد کابلی جن دے کلبوئی داد فلانی جائی جن دے او دید ملک فرقواریت پیدا کئی ملک فساد پیدا کئی علامہ ابن قیم قصیر نونیا کی بدی او نقشہ پیش کئی غوئی قال اشتبوه الى القضاة فإنهم حکموا الى شکو الى سلطانی دیوئی قاضیانو تے شکایتو کئی کا غی فیصلہ و نکرانو بادشاہ تے شکایتو کئی قولو لہو هادا یحیل الملک بالو هادا یزیل الملک مثل فلانی ورطوائی دیگر فلانی کو انتراغل ہے اپا دے ملک فساد او شر جوڑائی فاقرو من قبل اشتداد الامر منو بقوة الادباء والآوانی او وی ترائی مخی داغینا شدل آزان لشا گردان و مردرینی پیدا کری و ازاداکم للرسول و حکمی فدوه کل گمول رائی فلانی او کله چې تاسو سنت پیغمبر ترابلی تاسو اتوائی فلانی داسی ولی فلانی داسی ولی وَإِذَا اتَّمَعْتُمْ فِي الْمَجَالِسِ فَالْغَوُ وَالْغَوِضَ مَحْتَجَ بِالْقُرْآنِ او کله چې مجالسو کې راجم شئی نچلے پا قرآن دلیل پیش گئی تاسو شور کوئی وَاسْتَنْزَرُوا بِمَحَادِرٍ وَشَهَادَتٍ قَدْ اُسْلِحَتْ بِالرِّفْقِ وَالْإِتْقَانِ اغا محاضر او دغا پیش گئی شو گوره دا فتوہ پی دا کراچائی نراغلے او دا فتوہ پی پلانی کرے او دا فتوہ پی پلانی کرے گا لَا تَسَلُوا شُهَدَا كَيْفَ تَحَمَّلُوا وَبِأَيِّ وَقْتٍ بَلْ بِأَيِّ مَكَانِ او دا گوان ندا تا پوس مکوئی شد دا سوخ ویلی دی او کمزائی ویلی دی وَوْفُو شَهَادَتِمْ وَمْشُو حَالَهَا بَلْ أَصْلَهُ وَآغَيَةَ الْإِمْكَانِ سَبَتَتَ لَلْحُقَّامِ بَلْهَا گَمُو بِهَا فَتَّانُ فِيَا لَيْسَ لَا اِمْكَانِ او دا گوانو لوی مقام خیئی او اغی بارا کتان ممنئیو سبت اطلا الحکامی بل حکمو بیا فتانو ہی آل سزا امکانی دا گوان بغربانی پیش کی او حاکمانو تا برا پوپونا اولی کی اس وقت حاکمان گواری شیخ القرآن اطلا سکال جلو بوتبے کل یو زائتا او کل بل زائتا کل ڈی سی او کل ایس پی او کل یو کل بلو دا بوم تیر سی کله چې دا حالات تین شي نو یو سل یو کم دیر سمیاتو گوری اکھیری اقبا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضِ الظَّالِمِينَ بَعْضَا دارن یارو منگا بعض ظالمان بعض اتا بما کانو یکسیبون تصوت داری چی دائی کئیو اوچ کلا پا دیو نشوا حاکمان تطلاری او اغی مخی دے اختلا مسئلہ پیش را اغیی ام پوئیشی دی بوئی چه حاکمانو مورد سونوی اوس با دا اخیری آقابا دی با پیران او مولیان با یوزائیشی مولیان با اتوئی سیبا من بچاندو کو بی سیبا جمع کو اوستاو شیخان دی موریدان دی او دی کی یو مجاہد پکار دی چمنگو علا پیسی ورگو او دے دے اسلوالی او لری دی کی دمخینا چمیغم شدینا اوز با ستا پسار پیسی خوالی شی او ستا دمرگ بندو بس شروع کی او اجرتی قاتلان لبا پیسی ورگی او تا با بی دمخی لرے کئیو تا با ختمی او ستا پسار با پیسی خوالی شی او سیبا بس یو مجاہد پکار دے دغی علاج دے او بل علاج نکی گی شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتن اوڑی گی عرد تتو نیر ناکو زمانگ عرد دے زمکاو شیخ القرآن وی گرماو زمان استازو ما تے نا کافی اویلے وا دے خواکی کلیو لغر اروانو دے نیر پکارا ما ورطوی جی پر خیر را لئی وی خیر اسے خواہ دیو بخا ما چارتا تلے وی وی تلے وی مستاد مرک بندو بس کرونو وی ما وخندل ما ورطوی جی جی دیو خواہ کنا وی خیر رو وی پیر سید دربار کی مولیان را بختی ہو منگا تلی افلانیم را گلے افلانیم را گلے یو پیر سے بیچے ملہ دا موٹی عمرہ سڑے دے او تاسو لے علاج ندر زی یو ملاوہ ترا پاسے حددی طرف ہو یو واردے ہوئے چاہ دا موٹی عمرہ دے غر دے غر غر سر سر مخل دی تو اتا مفی تراشا نتا تا با پتہ ہو لگی اغمی سال دا غر دے یو پیر سے بیا سلا داو شوا چھ پیسی جمع کرو او موریدان لب ورکو بس نمخی بیلیلی کو نما ورطوی چه گورا ما تا معلوم دے زما شاگر دے پریگی دی نو بس اگر با مسالہ کئی کلی کی بیو کی خو کتاسو منکونو گر اگر دیر زندی سرے دے تاسو با منکونو تاسو بس با کلی تا درزی او بیائی منکونو نشی خور بشی وغی زمان نمان نزت را پاس دما او پیسی جمع کولی تلق اختیار کولی ما چیزی تا دعا کو اللہ بخیر کی شیخ القرآن اختیار سے اوی اچا چانا مزو اختیار کو دکا سے بتش لاز گرزی دا اپروا بے نوا ستا بسر با پیسی خوری کی نتبا آخری ستا بیان 162 قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وپیغمبر زما عبادت بدنی او زما عبادت مالی زما ژوند او زما مرګ لله رب العالمین الله لذي چې رب زما نو قاد دی الله شریک الله نشته شریک الله له بل څوک مثلا زما دکدا لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمين او بده ما ته حکم شوه ده او زما اول دغاله کی حضور غنا الله تا قل اغير الله يبغي ربا او يا عبد الله نو لټو مز برواب هو رب كل شيء او دا الله دې رب د هر یو شي ولا تنسب كل نفس الا عليها او نکي او تام مگر سزا ده باغ باندې ولا تنسب كل نفس او نکي یار او تام مگر سزا ده باغ باندې ولا تزر اجر تزر اخرى او نبار یو بار اونګه باغ بنچال را ثم الى ربكم مرجعكم بیا رب ستاسو تا واپس کے دل ستاسو دی نو خبر بکی تاسو لرا بما گندم فی تختلفون پاغس کی چوئی تاسو بائی کی اختلاف کرون کی تاسو چکم اختلاف کرو بما گندم فی تختلفون پاغس باننی چوئی تاسو بائی کی اختلاف کرون کی وواللذی جا لکم خلائف الارد دا اللہ غزا جج گردولی ای تاسو دیو بلنا رست پا دیگی دون کی با دنیا کی اپور تکڑی دی باز استاسو نا دا پاسا دا بازو درجی دیو پارا چیزمائشو کی با تاسو تا غصا کسی درکر تاسو تا انا رب کسری و لیقاب یکین ام رب استاد زر عذاب والا و انہو لغفور الرحیم او دا اللہ دے بخونگی میرا بانا دا دو جملے ذکر کر یو انا رب کسری و لیقاب چستا خلاف گئی ستا مقابلہ گئی پتا فتوی گئی اللہ بو اللہ عذاب ورکی او کستان سے کمی راغلی خطای راغلی و انہو لغفر رحیم او دا اللہ دے بخونگی میرا بانا سورت دو ایسے ہو اولا ایسا کی اوصل واللس آیاتونو پائی کے رد شرک اعتقادی او دیم ایسا کی رد شرک فعلی او اس بات توحید کو پائی پینزوی شاد اللہ اقلیا اعتراضون دا مشرکین و داغی جوابونا او لفظ کذالکا سرا اقبات ستا چار یو موحد و پاغی تیری تفریح